सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 292वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के छठे अध्याय का छठा पाद हम देख रहे हैं और इसमें चौथे अधिकरण तक पीछे देख लिया था। पांचवा अधिकरण है सारस्वत भिन्न सत्रेषु आहिताग्नि नाम एव अधिकाराधिकरणम्। आहिताग्नि कहते हैं जिसने अग्नि को स्थापित किया हुआ है और उसकी रक्षा करता है और उसी में ही अपनी उसी अग्नि में ही अपने समस्त कर्मों को करता है, वो आहिताग्नि कहलाते हैं। तो इसमें सत्रों के अंदर किन ब्राह्मणों का अधिकार है, ये किन किन का अधिकार है, वो चर्चा पीछे कुछ आ ही चुकी है। उसमें भी एक विशेषता और जोड़ी जा रही है कि जो आहिताग्नि है उन्हीं को अधिकार है, हर कोई नहीं कर सकता है। इसलिए आजकल जो सोमयाग और ये होते हैं उसमें बड़े मुश्किल से आहिताग्नि मिलते हैं, बहुत कम आहिताग्नि बचे हुए हैं, वो ही करवा सकते हैं, बाकी तो ऋत्विक होते हैं। और इसलिए प्रयास करते हैं कि भाई ऐसे गृहस्थी हों जो आहिताग्नि बने ताकि ये परंपरा चलती रहे, पर चूंकि इसमें कुछ लाभ आदि उनको होता नहीं है और सब अपने अपने कार्यों में, बच्चे जो है नई पीढ़ी है वो अपने सेवा कार्य भिन्न भिन्न क्षेत्रों में चले जाते हैं अर्थार्जन के लिए, इसलिए आहिताग्नि ब्राह्मण आजकल कम होते जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आहिताग्नियों का ही अधिकार है, लेकिन सारस्वत भिन्न सत्रेषु, सारस्वत को छोड़ करके बाकी सत्रों के लिए ये बात कही गई है। सारस्वत सत्र में अन्यों को भी अधिकार है, वो बीच में एक वचन से प्राप्त होता है, इसलिए उसको छोड़ दिया गया है, बाकी तो आहिताग्नियों को ही अधिकार है। भाष्य देखिए, सत्राणी एवं उदाहरणम, सत्रों के विषय में ये चर्चा चल रही है। यह एवं विद्वान से सत्रम आसते, यह एवं विद्वान से सत्रम उपयंती थी। ये सत्र से संबंधित बात है। तेषु संदेह किम साग्नि नाम अनग्नि नाम च तानि भवन्ति, उत साग्नि नाम एव इति। तो ये साग्नि और निरग्नि इन दोनों का ब्राह्मणों के लिए हो सकता है अथवा साग्नियों को ही ये कर्म करने योग्य होता है। तो पूर्व पक्षी इस पर कहता है विहारस्य प्रभुत्वात् अनग्नि नाम अपि स्यात्। बोले ये जो कर्म विहार का मतलब है दूसरे की अग्नि को लेकर के आ जाना, दूसरे का जो विहार होता है, स्थान होता है, अन्यों की अग्नि के भी लेने का विधान मिलता है। तो विहारस्य प्रभुत्व, विहार से भी दूसरे की अग्नि ला करके भी समर्थ हो सकता है उन कर्मों को करने में, इसलिए अनग्नि नाम अपि स्यात्। जिनकी अपनी अग्नि नहीं है तो भी कोई बात नहीं, दूसरे की अग्नि लेकर के भी प्रयोग कर सकता है, पूर्व पक्षी कह रहा है। तो साग्नि नाम अनग्नि नाम च दोनों का अधिकार है। कुतः विहारस्य प्रभुत्वात्, खोल रहे हैं उसको, प्रभवति ही परकीयोपि विहार सर्वेषां उपकर्तुम्। दूसरे का जो विहार है, दूसरे की जो अग्नि है, वह भी अन्यों सबका उपकार करने में समर्थ है। कृत्वर्थो ही तेन सिद्ध्यति, और उससे क्रतु का प्रयोजन सिद्ध हो जाता है, वो अग्नियां क्रतु के लिए ही होती है। तो कृत्वर्थो ही तेन सिद्ध्यति, सही तदीयेन यदीयेन तदीयेन वा सिद्धिम उपैति, जिस किसी की भी अग्नि से वो सिद्धि को प्राप्त हो जाता है, उसका प्रयोजन सिद्ध हो जाता है क्रतु का, और जिस किसी भी की से भी लेकर के सिद्धि को यानी पूर्णता को प्राप्त होता है। तस्मात अनग्नि नाम अपि भवितुम अर्हति, अनग्नियों का भी अधिकार हो सकता है। पूर्व पक्षी और अपनी बात की पुष्टि के लिए कहता है सारस्वते च दर्शनात्, तो सारस्वत सत्र के अंदर ये देखा भी जाता है कि सारस्वते च सत्रे भवति दर्शनम, ये वचन मिलता है। पर रथैर्वा एते स्वर्गम लोकम यन्ति, दूसरों के रथ पर ये स्वर्ग लोक में जाते हैं, अपने रथ पर नहीं, दूसरों के रथ पर ये स्वर्ग लोक में जाते हैं, रथ भी अपना नहीं है और दूसरों के रथ पर जाते हैं। कौन ये अनाहिताग्नयः सत्रम आसते, जो आहिताग्नि नहीं होते हुए भी सत्र करते हैं वो ऐसा है जैसे दूसरों के रथ पर स्वर्ग को जाते हैं, तो दूसरों की गाड़ी में भी बैठ के जाया जा सकता है ना। ये निंदा नहीं है यहां पर, एक तो निंदा के रूप में भी हो सकता है। तो कहते हैं कि दूसरे के कंधे पर गोली चलाता है ये, दूसरे के कंधे पर बंदूक रख के गोली चलाता है ये, इस प्रशंसा है निंदा है? ये तो निंदा है, अपने कंधे पे नहीं चलाता है, दूसरे का नाम लेके दूसरे को आगे करके फिर अपना प्रयोजन सिद्ध कर लेता है, खुद पीछे रहता है। किसकी तरह से? महाभारत है, अर्जुन की तरह से, शिखंडी को आगे करके उसको आगे कर दिया और पीछे खुद हो गया। तो दूसरे के कंधे पर गोली चलाता है, खुद जिम्मेदारी नहीं लेता, करता है तो दूसरे के नाम से करता है, उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कह दिया, खुद भी वैसा ही कह रहा है, परमत अप्रतिषिद्ध है, खुद भी वैसा ही कह रहा है, लेकिन नहीं नहीं मैं नहीं कह रहा हूं, दूसरे कह रहे हैं ऐसा। अब दूसरे ऐसा कह रहे हैं और तो अगर हित की कामना से बताना होता है तो अलग ढंग से बताया जाता है, लेकिन वो नाम भी दूसरों का ले रहा है और निंदा भी कर रहा है, अभी वो दूसरे के कंधे पर चलाता है, वो निंदा अर्थ में, लेकिन यहां पर ये निंदा नहीं है, ये प्रशंसा के अर्थ में है। दूसरों के रथ पर स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं, तो अपने यहां तो होता ही है। तीन वर्ण जो हैं वो अपने धन पर तो काम करते नहीं है, ब्रह्मचारी नहीं करता है, खुद कमाता नहीं है, माता पिता के धन से ही स्वर्ग को ज्ञान को प्राप्त करता है। ऐसे ही दूसरों पर भी लगा सकते हैं जो समाज का काम नहीं करते, लेकिन ये विकल्प जो है ये केवल इसी सत्र का है, सब जगह के लिए नहीं है। तो कहते हैं अनाहिताग्नि नाम सत्रम दर्शयति तस्मादपि सर्वेषां, इसलिए आहिताग्नियों और अनाहिताग्नियों दोनों को हो जाएगा। अपनी बात की पुष्टि के लिए पूर्व पक्षी और कह रहा है प्रायश्चित विधानाच, और बोले इसमें प्रायश्चित का भी विधान किया गया है कि अगर ऐसा होता है तो ये प्रायश्चित कर ले, इसका मतलब है कि दूसरे की अग्नि में किया जा सकता है। तो प्रायश्चितम विधीयते अग्नये विविचये अष्टा कपालम पुरोडाशम निर्वपेत यस्य आहिताग्नेर अन्यैर अग्नेर अग्निहि अन्यैः अग्निभिः अग्नयः संसृज्यरन्। वो अग्नि देवता के लिए, विविची के लिए अष्टाकपाल पुरोडाश का निर्वाप करे, ये प्रायश्चित है। कौन करे? जिस आहिताग्नि की अग्नि अन्य अग्नियों से मिल जाए, है तो आहिताग्नि लेकिन उसकी अग्नि में अन्य अग्नियां मिल जाएं, सामान्य अग्नियां, तो वो अग्नि कैसी हो गई? आहिताग्नि की अग्नि भी है और अनाहिताग्नि की भी अग्नि, और उसमें वो याग कर रहा है, तो ऐसे में उसको प्रायश्चित करना पड़ता है। तो संसर्ग के अग्नि नाम प्रायश्चितम दर्शयति, जब अन्य अग्नियों का संसर्ग हो जाता है तब भी प्रायश्चित यहां दिखाया जा रहा है। स एवं स्यात् अनाहित ही नान्यथा, ये जो प्रायश्चित है वो अनाहिता अग्नियों के साथ में मिलने पर ही हो सकता है, नान्यथा। अगर आहिताग्नि है, दूसरे के आहिताग्नि की मिल गई, तो उसमें तो कोई दोष नहीं होना चाहिए, ऐसा कह करके प्रस्तुत कर रहा है। तस्मादपि अनग्नि नाम सत्राणि इति, जो अग्नि वाले नहीं होते हैं उनका भी सत्र हो जाता है, प्रायश्चित कर लेंगे बाद में। आगे साग्नि नाम वा इष्टि पूर्वकत्वात्, कि ये सिद्धांती उत्तर दे रहा है कि जो साग्नि होते हैं उनके ही उनका ही इष्टि पूर्वकत्व होता है, क्योंकि सत्र करेगा उससे पहले इष्टि करनी जरूरी है, दस पूर्णमास इष्टि, और इष्टि की है तो उसकी अपनी अग्नि होगी, वो इष्टि की है तो अपनी अग्नि में ही किया जाता है, दस पूर्णमास इष्टि की जाती है। तो जो दश ऐसा कथन हो रहा है कि दस पूर्णमास इष्टि हो, इष्टि हो और फिर सत्र करे या करे, इसका मतलब है वो तो साग्नि ही होगा, अग्नि ही होगी उसकी। तो साग्नि नाम वा इष्टि पूर्वकत्वात्, साग्नि नाम वा सत्राणि न अनग्नि नाम, जो अनग्नि है उनके तो सत्र होते ही नहीं है। तस्मात इष्टि पूर्वकत्वात्, इष्टि पूर्वत्वम सोमानाम आमनातम, सोम यागों का इष्टि पूर्वत्व कहा गया है, दश पूर्णमासाभ्याम इष्ट्वा सोमेन यजेता इति। तो ज्योतिष्टोमस्य इष्टि पूर्वत्वम, तो ज्योतिष्टोम इष्टि के पहले होता है, दश पूर्णमास से करके फिर सोम से करे, चोदक परंपरा है सत्राणी प्रति प्राप्त होती, तो चोदक परंपरा से ये सत्रों में भी प्राप्त होता है। यानी यद्यपि ये ज्योतिषोम के बारे में कथन किया, लेकिन ज्योतिषोम सभी सोमयागों की प्रकृति है, तो अतिदेश से सत्रों में भी ये प्राप्त है नियम। तस्मात अनग्नि नाम तानी भवेयुरिति, तस्मात न अनग्नि नाम तानी भवेयु, इसलिए जो अनग्नि है वो सत्र नहीं कर सकते, उनकी अपनी अग्नि होनी चाहिए। आगे उत्तर दे रहा है 31वां सूत्र, स्वार्थे न च प्रयुक्तत्वात्। और बोले जो अग्निधान आदि का कथन है वो अपने प्रयोजन के लिए किया जाता है, दूसरे के लिए नहीं किया जाता है। स्वार्थे न चाग्नय प्रयुक्ता, अग्निया अपने लिए ही प्रयोग होती है, अपने कारण से ही उनको स्थापना की जाती है। कथम उपग्रह विशेषात, बोले वहां आत्मनिपद है, प्रश्नपद नहीं है। उपग्रह विशेषो ही भवती अग्निन आदधीत, अग्नियों का आधान करे, ये आत्मनिपद है यानी अपने लिए करे, दूसरे के लिए नहीं। तस्मात अन्यस्य अग्नि भी अन्यस्य न सिद्धि, इसलिए दूसरे की अग्नि से दूसरे की याग की सिद्धि नहीं होती। यद्यपि कृत्वर्था अग्नय इति, यद्यपि वो अग्नियां भी क्रतु के लिए ही हैं, जिसने भी आहिताग्नि है वो क्रतु के लिए है और क्रतु के लिए ही ली जा रही है, अन्य कार्य के लिए नहीं, फिर भी दूसरे की नहीं ली जा सकती, अपनी ही होनी चाहिए। 32वां सूत्र, सन्निवापम च दर्शयति, और सन्निवाप मतलब उनका अग्नियों का मिलना भी वहां पर कथन किया गया है, इससे भी पता लगता है। तो सावित्राणी होष्यंतः सन्निवपेरन इति, ये जो मिलना कहा गया है वो अपनी अपनी अग्नियों का ही मिलना कहा गया है, जो अहिता अग्नि है उनकी ही। कि सत्र सावित्रिणी होष्यंतः, सावित्र होम को करते हुए, ये सावित्र होम सभी सत्रों में करना होता है, उसमें सब अपनी अपनी अग्नि में आहुतियां देते हैं, जितने ऋत्विक होते हैं सत्र मतलब जितने यजमान, वो सारे के सारे वो अपनी अपनी अग्नियों में आहुतियां देते हैं। तो सावित्राणी होष्यंतः उसमें आहुति देते हुए सन्निवपेरन, फिर उन अग्नियों को इकट्ठा कर देते हैं, जितने भी ऋत्विक हैं उनकी अपनी अपनी अग्नियां, उसमें वो सावित्र होम करते हैं, अब वो जो उनकी अपनी अपनी अग्नियां हैं उनको फिर मिला देते हैं। तो तेनापि साग्नेय सत्राणि उपासते इति, इससे भी सिद्ध होता है कि जो साग्नी है वही सत्रों को करते हैं, निरग्नि सत्रों को नहीं करते। इस प्रकार इन्होंने सिद्ध किया सारस्वत भिन्न सत्रेषु आहिताग्नि नाम एव अधिकाराधिकरण। सावित्र में तो अलग से कथन कर ही दिया है, नहीं सारस्वत नहीं, सारस्वत सारस्वत में तो स्वयं का बिना अनग्नि भी किया हुआ है, इसलिए वो तो स्वीकृत हो जाएगा, बाकी जगह तो अपनी ही अग्नि होनी चाहिए। आगे एवं लिंग परिहार अवशिष्टे अधिकरणे अन्य चिंतते। अब यहां पर इन्होंने अधिकरण को समाप्त तो कर दिया, लेकिन लिंग का परिहार अभी किया नहीं है। पीछे जो 28वां और 29वां सूत्र था, एक तो सारस्वते च दर्शनात् और प्रायश्चित विधानाच्च, ये जो लिंग दर्शन है इसका समाधान अभी नहीं किया है, वो बचा हुआ है, लेकिन फिर भी एक नया अधिकरण शुरू किया है, इनका परिहार आगे करेंगे। विषय क्या उठा है, सत्रे साधारण पात्राणाम अधिकाराधिकरणम, कि सत्र में जो बर्तन पात्र लिए जाते हैं जुहू आदि, वो किसके लिए जाए, इतने लोग हैं सब सागनी हैं, सबके पास अपने अपने पात्र हैं, तो किसके लिए जाएं, किस ऋत्विक के लिए जाएं, तो उसमें कहा कि उसमें साधारण पात्र लेते हैं जो सबके हों। सबके कौन से होंगे, जो नए बनाए जाते हैं, उसी सत्र के लिए नए पात्रों का निर्माण करके, अब वो चूंकि सबके लिए हैं उससे ही याग करते हैं, अपने अपने जो उनके अपने घर पर हैं आहिताग्नि सारे हैं उन पात्रों से ये नहीं करते हैं। प्रश्न उठा रहे हैं किम जुवादिनी पात्राणि कस्यचित एव यजमानस्य उपादाय प्रयोगा कर्तव्य, जुहू आदि जो पात्र हैं वो किसी भी यजमान के लेकर के ये प्रयोग करना चाहिए, उतः अन्यानी साधारणानी कर्तव्यानी इति, अथवा अन्य ही यानी नए बना करके प्रयोग करना चाहिए। किम प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कहता है जुवादीनाम अप्रयुक्तत्वात् संदेह यथा कामी प्रतीयेत, बोले जुवादियों के यहां पर प्रयुक्त न होने से, उसमें ये नहीं लिखा है कि अपने ही हो, ऐसा कथन नहीं है, इसलिए संदेह में यथा कामी प्रतीयेत, जैसी इच्छा हो वैसा कर ले, स्वयं के किसी के भी ले ले, नए बनाने नए बनाने किसी के भी ले सकता है। जुवादिशु यथा कामी भवेत, यस्य कस्यचिदेव यजमानस्य उपादाय प्रयोगः कर्तव्यः। किसी भी यजमान के ले ले, ऋत्विक भी वही है यजमान भी वही है। कुतः नहि स्वं पात्रम यजमानः प्रयुङ्क्ते। ये यजमान जो है वो अपने पात्रों का ही प्रयोग करता है, ऐसा तो वहां पर लिखा हुआ नहीं है। प्रयुङ्क्ते के बाद जो पूर्ण विराम है इसको हटा दीजिए और उसके आगे का विपरीत अल्प विराम में लीजिए, स्वेन पात्रेण प्रयोगः कर्तव्यः इति। यहां पर पात्रों, अपने पात्र को यजमान प्रयोग करता है ऐसा नहीं है। कैसा? ये वचन कि स्वेन पात्रेण प्रयोगः कर्तव्य, अपने पात्र से प्रयोग करना चाहिए, ऐसा वचन नहीं मिलता है, इसलिए यथाकामी कैसे भी कर सकते हैं। तस्मात परकीय पात्र ही अन्य यजेरणी थी, इसलिए दूसरे के पात्रों से भी दूसरे यजन कर सकते हैं। इस पर सिद्धांत कहता है अपि वा अन्यानी पात्राणी साधारणानी कुर्वीरन। बोले नहीं, अन्य पात्र साधारण किए जाएं, सामान्य रूप से जो सबके हों ऐसे पात्रों को वहां पर लेना चाहिए। विप्रतिषेधात शास्त्र कृतत्वात्, बोले शास्त्रकृत विप्रतिषेध के कारण से, शास्त्र में जो कहा गया है उसका विप्रतिषेध होने से कैसे विरोध आएगा वो भाष्य में बताएंगे। अभिवाहिति पक्ष व्यावृत्ति नहीं तदेवम, अन्यानी ही पात्राणी साधारणानी कर्तव्यानी। कस्मात विप्रतिषेधात, विप्रतिषेधो ही भवति। विप्रतिषेध क्या होता है उसको बताते हैं, कदाचित तानी पात्राणी उपात्तानी भवेयु अथ मरणम कस्यचित यजमानस्य आपत्येत तत्र विप्रतिषेध स्यात्। कि जिस यजमान के पात्र लिए और अब उसकी मृत्यु हो गई, अब क्या करेंगे? वो यज्ञा युद्ध वाला प्रसंग आया था तो वो पात्र उसी के साथ में अंत्येष्टि में जलाए जाते हैं। अब एक ऋत्विक का देहांत हो गया तो पात्र कहां जाएंगे? या तो वहां चले जाएंगे तो सत्र में बाधा होगी, और सत्र में उसको लेते हैं तो उसकी अंत्येष्टि में बाधा होगी, तो विप्रतिषेध होगा दोनों में से, इसलिए अलग से लेने चाहिए। उसी को उद्धृत कर रहे हैं, आहिताग्निम अग्निभिर दहंती यज्ञ पात्रेश। आहिताग्नि को अग्नियों से जलाते हैं और अपने यज्ञ पात्रों से भी जलाते हैं। यदि तम तैर दहेयुर इतरेशाम यज्ञो विरुद्धेता, यदि तम तैर दहेयुः, यदि उसको यानी यजमान को उन पात्रों के साथ में जला दें, इतरेशाम यज्ञो विरुद्धेता, जो अन्य बचे हुए रह गए उनका याग नहीं हो पाएगा। अथा तैर यज्ञम समापयो इतरस्य शरीर संस्कार है परिलुप्यता, और यदि उनके द्वारा यज्ञ का उनसे उन पात्रों से यज्ञ कर लेते हैं, सत्र याग कर लेते हैं, तो शरीर संस्कार लुप्त हो जाएगा। अन्येषु पुनः साधारणेषु उपादीयमानेषु न किंचिदपि विरुद्धेता, और यदि कुछ अन्य, कुछ मतलब सारे पात्र अन्य ही ले लिए जाएं, नए बना लिए जाएं, तो कुछ भी उसमें बाधा नहीं होगी। तस्मात तथा कार्यमिति, इसलिए ऐसे करना चाहिए। तो ये भी अधिकरण समाप्त हुआ, लेकिन पीछे का जो शेष था उसका एक का उत्तर दे रहे हैं। अथेदानी पूर्वोक्तस्य लिंगस्य परिहार उच्यते, पूर्व लिंग का परिहार किया जाता है। प्रायश्चित्तम आपदि स्यात्, पीछे जो प्रायश्चित की बात कही थी कि अगर ये अग्नियां मिल जाएं तो ये प्रायश्चित है, तो यानी मिल गई हैं फिर भी याग तो कर लिया, प्रायश्चित करके किया, तो दूसरे अनाहित अग्नि जो है उसकी अग्नियां भी मिल जाती हैं, ऐसा कह करके। तो ये कह रहे हैं कि प्रायश्चित के स्थान तो दूसरे हो सकते हैं, दूसरे अवसर हैं, आपत में वो होता है प्रायश्चित। कब आपत्ति काल बनेगा? जब मिल जाएंगी तो प्रायश्चितम अस्मत पक्षे अपि अवकल्पिष्यते, प्रायश्चित तो हमारे पक्ष में भी लग जाएगा। जब ये कह रहे हैं कि आहिताग्नि ही करे उस पक्ष में भी प्रायश्चित घटेगा, पूर्व पक्षी ने प्रायश्चित को उसके पक्ष की सिद्धि के लिए रखा था कि प्रायश्चित है, इससे पता लगता है कि आहिताग्नि करे ये आवश्यक नहीं है, अनाहिताग्नि भी कर सकता है। तो सिद्धांत कह रहा है कि प्रायश्चित तो हमारे पक्ष में भी घट सकता है। कैसे? कथम अरण्य कांतारे गच्छताम स्थितानाम व दस्यु भयात, तो जंगल में कांतार में जाते हुओं का या स्थित हुओं का दस्यु के भय से अथवा श्वापद भय अथवा शेर आदि के भय से त्रास हो जाता है, उठ करके भाग खड़े होंगे, और उसमें जल्दबाजी में भाग खड़े होने में अथवा दावाग्नि न व संसृज्यरण, तो जब भागेंगे तो आपस में मिल सकते हैं, कई अग्नियां आपस में मिल सकती हैं, और अथवा दावाग्नि से जुड़ जाएंगे, जो समुद्र इसमें जंगल में जो अग्नि है उसको दावाग्नि से कह रहे हैं कि दावाग्नि जल गई हो गई, हमारी अग्नि भी रखी उसमें वो मिल जाएगी, तो ऐसी जगह पे प्रायश्चित तो होता है। मिथो वा सह विषय प्रायश्चित तस्य भविष्यति, अथवा आहिताग्नियों की ही आपस में अग्नियां मिल गई हों तो उसका विषय वाला ये प्रायश्चित तो हो सकता है, इसलिए इससे अनाहित अग्नि की अग्नि ली जाए ये कोई विधान नहीं निकल सकता, आवश्यक नहीं है, तो दोनों तरफ घट जाता है। आगे सातवां अधिकरण, श्रुत साप्तदश्यासु विकृतिषु वर्णत्रयाधिकाराधिकरणम्। सप्तदश सामी देनी यहां पर है, वैसे तो पंचदश होती हैं, पंद्रह होती हैं, लेकिन यहां पर सत्रह कही गई हैं विकृति में। तो जो ये शास्त्र में कही गई सप्तदश सामी देनी है विकृतियों में, उसमें तीनों वर्णों के का अधिकार है ऐसा सिद्धांती मानता है। वर्ण त्रयाधिकाराधिकरणम, वचन तो वैश्य को ही प्राप्त होता है, वैश्यों के लिए सत्रह सामी देनी का वचन मिलता है। तो सिद्धांत ये कह रहा है कि नहीं, इसमें ब्राह्मण और क्षत्रियों का भी अधिकार बनता है, वो भी कर सकते हैं, उसी की विवेचना चलेगी। तो अध्वर कल्पा उदाहरणम, अध्वर कल्प कुछ इष्टियां हैं वो उदाहरण है। अग्रहणेष्टि पशु इत्येवम लक्षणकानि कर्माणि, इसमें अग्रहणेष्टि है, पशु इष्टि है, इस प्रकार की जो इष्टियां हैं, जो कर्म है, वो यहां पर उदाहरण है इस तरह के लक्षण वाले। कैसे हैं ये? येषु सप्तदश सामिधेन्यः, जिसमें सत्रह सामिधेनियां की जाती है, पंद्रह की जगह सत्रह की जाती है। तो तेषु संदेह, किम त्रयाणाम अपि वर्णानाम ए भी कर्म भी अधिकार उत वैश्यस्य वा इति। तो यहां पर तीनों वर्णों का अधिकार है कर्म में, अथवा केवल वैश्य का ही है। किम प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कहता है कि इसमें केवल वैश्य का ही अधिकार है। सोलेमा, पुरुष कल्पेन वा विकृतौ कर्तृ नियमः स्यात्। अल्पविराम, यज्ञस्य तद्गुणत्वात्। अल्पविराम, अभावात् इतराम प्रति। अल्पविराम, एकस्मिन् अधिकारः स्यात्। बोले यहां पर जो विकृति में नियम किया गया वो पुरुष के कल्प से, पुरुष को कहते हुए किया गया है। पीछे भी जो नाराशंस आदि का कथन था वो पुरुष को निमित्त मान करके किया गया था। तो बोले यहां पर भी पुरुष को कह करके फिर ये कथन किया है। तो पुरुष कल्पेन वा विकृतौ कर्तृ नियमः, कर्ता का नियम यहां पर बन रहा है कि वैश्य से ही, वैश्य ही करे ये सत्रह वाला। तो कर्ता का नियम पुरुष कल्प के कारण से, निमित्त के कारण से है। यज्ञ से तदगुणत्वात्, क्योंकि यहां पर यज्ञ उसका गुण है जो सप्तदश सामी देनी है उसका। यज्ञ से तदगुणत्व, यज्ञ के उसके गुण वाला होने से, यानी ये यज्ञ को यहां पर गौण मान रहे हैं और सप्तदश सामी देनियों को प्रधान मान करके कथन कर रहा है पूर्व पक्षी। ये जो सत्रह संख्या है उसके प्रति यज्ञ गुणभूत है ऐसा पूर्व पक्षी कह रहा है। अभावात इतरान प्रति, और इतरान प्रति अभावात, अन्यों के प्रति, अन्य का मतलब है वैश्य से अतिरिक्त जो ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं उनके प्रति अभावात, सत्रह का कथन का अभाव होने से एकस्मिन् अधिकारस्यात्, एक वैश्य में ही इसका अधिकार हो, वो ही केवल इसको कर सकता है। भाष्य, एतस्याम विकृतौ पुरुष कल्पेन कर्ता नियम्येत, इस प्रकार की विकृति में पुरुष कल्प कर्ता से ये नियमित होगा। कुतः, यज्ञ से तदगुणत्वात्, यज्ञ के उस यज्ञ जो है उसके सत्रह का गुण होने के कारण से, सप्तदश संख्या के प्रति गुण होने से। खोल रहे हैं आगे, यज्ञोयम अध्वर कल्पाद कल्पाद इतर कल्पादि ही एतत् संख्या गुणक, यज्ञोयम अध्वर कल्पादि, अध्वर कल्प आदि जो ये यज्ञ हैं ये एतत् संख्या गुणक, इसमें दोनों तरह से अर्थ करते हैं ये इनका। गंगा प्रसाद जी का तो कहना है कि ये जो यज्ञ है, इस यज्ञ जो है उसके सत्रह गुण वाला होने से, लेकिन यहां यज्ञ के गुणभूत होने से, युधिष्ठिर जी ने जो अर्थ किया है, यज्ञ यहां पर गुणभूत है, यज्ञ से तदगुणत्वात्। आगे स्वयं जो लिखा है ना इसमें, यज्ञो अयम अध्वर कल्पादि एतत् संख्या गुण का, यज्ञ ये अध्वर कल्पादि जो यज्ञ है ये इस संख्या के गुण वाला है, यानी ये संख्या उसका गुण है। इयम च संख्या वैश्य से उक्ता, और ये संख्या वैश्य के लिए कही गई है। सप्तदशानुब्रूयात वैश्यस्य, वैश्य के लिए 17 सामिधेनियों को कहे। ये अनारभ्याधीत विधि है, पर यहां पर प्रकृति में 15 थे और यहां पर 17 है, तो ये 17 की प्राप्ति होती है। तो जब जब वैश्य होगा तब तब 17 से होगा। तेन वैश्य एव एतत् कर्म कृत्स्नम कर्तुम समर्थः, तो वैश्य ही इसको, इनको पूरे कर्म को कर सकता है, क्योंकि वही 17 को कर सकता है। सप्तदश गुणकम एतत् कर्म, 17 गुण वाला ये कर्म है। तच्च सप्तदश्यम अवैश्येन क्रियमाणम असाधु, तो ये जो 17 सामिधेनिया ये वैश्य से अतिरिक्त कोई करेगा तो वो असाधु होगा, ठीक नहीं होगा। इतरान प्रति ही तन्न चोद्यते तेन यजेत इति, अन्यों के प्रति ये विधि नहीं की गई है कि वो भी इस 17 से यजन करे। असामर्थ्यात ब्राह्मण क्षत्रियान न अधिकरिष्यति इति, सामर्थ्य न होने से, वचन का सामर्थ्य नहीं है कि वो उनको भी ले लेगा, तो ब्राह्मण और क्षत्रियों को अधिकृत नहीं करेगा, इसलिए केवल वैश्य के लिए होगा। पूर्व पक्षी और अपनी बात पुष्ट कर रहा है 37वें सूत्र से, लिंगाच इज्ज्या विशेषात, बोले इज्ज्या विशेष के से भी लिंग से यहां पर सिद्ध होता है कि ये विशेष प्रकार की इज्ज्या है। इज्ज्या विशेषवत्, इज्ज्या विशेष के समान ये माना जाएगा। लिंगम च भवति अल्प विराम यथा वैश्य से सप्तदश्यमिति, जैसे वैश्य का सप्तदश्य कथन किया गया है, सप्तदशो वही वैश्य है। वैश्य की विशेषता बताई गई वो कैसा है, वो 17वां होता है, सप्तदशो वही वैश्य, वैश्य जो है वो 17वां होता है। इति तेन न अवैश्य से सप्तदश्यम, इसलिए ये जो सप्तदश्य है 17 संख्या है, ये अवैश्य की नहीं हो सकती। वहां 17 को वैश्य के साथ स्पष्ट लिखा भी है और वैश्य के लिए 17 संख्या का भी प्रयोग किया गया है, इसलिए तेन न अवैश्य से सप्तदश्यम, अतो वैश्य से एवं जातीय कानी कर्माणी, इसलिए वैश्य को ही इस प्रकार के कर्म करने चाहिए। यथा इज्ज्या विशेषो वैश्य से भवति, जैसे वैश्य के लिए विशेष कथन होने से इज्ज्या विशेष होता है उसका, केवल वैश्य का ही। वचन दिया वैश्यो वैश्य स्तोमे न यजेता, वैश्य किससे यजन करे, वैश्य स्तोम से करे, वैश्य स्तोम नाम हो गया उसका, तो वैश्य संबंधात, वैश्य के संबंध के कारण से अन्य इसको नहीं कर सकते, वैश्य ही करेगा। एवं सप्तदश्यम तस्यैव इति, इसलिए जो 17 संख्या है ये भी केवल वैश्य की होगी और वो ही करेगा, अन्यों का इसमें अधिकार नहीं है। इस पे अब सिद्धांत कहता है न वा अल्प विराम, निषेध कर रहा है कि आपका कथन ठीक नहीं है। संयोग पृथक्वात गुणस्य इज्ज्या प्रधानत्वात असंयुक्ता ही चोदना, पहले संयोग के पृथक तो होने से, यहां पर अलग अलग कथन है, ये अलग अलग ढंग से कथन है। ये जो 17 संख्याओं का संयोग कहा वो दोनों जगह अलग अलग तरह से, संयोग पृथक्वात और गुण से इज्ज्या प्रधानत्वात, ये जो गुण है वो उसमें इज्ज्या की प्रधानता है, याग ही प्रधान है, ये तो गुण के रूप में है। असंयोगता ही चोदना, इसलिए जो वचन है सप्तदश्य विधायक वचन है वो वैश्य के साथ ही नहीं जुड़ते हैं, औरों के साथ भी जुड़ सकते हैं। न चाहिए तदस्ती पृथक एतो संयोग, ये दोनों अलग अलग संयोग है। दो वाक्य बता रहे हैं, एकम वाक्यम सप्तदश वैश्यानुब्रूयात इति, वैश्य से अनुब्रूयात, वैश्य के संबंध में 17 सामिधेनियों को कहे, 17 को बोले। वाक्यांतरम अध्वर कल्पादिशु, अध्वर कल्पादि जो वाक्यांतर है उसमें क्या है, सप्तदशान अनुब्रूयात, सप्तदश को बोले। तो सच गुण इज्ज्या प्रधानो भवति न इज्ज्या गुणार्था, तो ये जो गुण है ये इज्ज्या प्रधान होता है, न कि इज्ज्या गुण के लिए होती है, यानी ये गुण इज्ज्या के लिए होता है। तो पूर्व पक्षी पूछता है किमत हो यद्यवम, बोले ऐसा है तो इसे अंतर क्या पड़ेगा। सिद्धांति कहता है यत्र इज्ज्या तत्र तद्गुणे न भवितव्यम, जहां जहां इज्ज्या है वहां वहां ये 17 का गुण होना चाहिए। न यत्र गुणस तत्र इज्ज्या, जहां पर ये 17 गुण है वहां वहां इज्ज्या करे ऐसा नहीं है, जहां जहां इज्ज्या करे स्थितियां हो तो वहां 17 से करे। गुण प्रधान भाव के कारण से अंतर होगा कि याग यदि प्रधान है तो जब याग होगा तब वो गुण आएगा, और यदि याग गुण के लिए हुआ तो जब जब वो गुण होगा 17 संख्या होगी तब तब याग करना पड़ेगा, ये भेद है। तो तत्र तद्गुणे न भवितव्यम, न यत्र गुणस तत्र इज्ज्या, वैश्य से गुणानुरोधे न इज्ज्या, तो वैश्य के तो गुण के अनुरोध से इज्ज्या भी वहां पर हो जाएगी। इज्ज्या वैश्य से गुणानुरोधे न, इज्जा जो है वैश्य के गुणानुरोध से, गुणानुरोध मतलब यहां पर वो 17 संख्या वाला है, त्रयाणाम वर्णानाम इज्जा, इज्जा तो तीनों वर्णों की होती है, सातत्र गुणम आकांक्षति, वो वहां पर इस गुण की आकांक्षा रख रही है कि ऐसा गुण होना चाहिए। अभी चाहे इज्जा गुणभूत से अपरा चोदना न सा वैश्य संयुक्त्या, और इज्जा के गुणभूत अन्य चोदना है, अन्य कथन किया गया है, लेकिन वो वैश्य से संयुक्त नहीं है, सातु अवैश्यकम गुणम प्रत्यायति, वो दूसरी वाली जो कथन है ना सप्तदशानुब्रूयात, इसमें वैश्य का संबंध नहीं है, वो सामान्य रूप से कथन है, तो अवैश्यक गुण को बताती है, बिना वैश्य से जुड़े हुए वो 17 गुण को बताती है। प्रथमम सा वैश्यकम इति चेतना, स वैश्यकम, हाँ प्रथमम स वैश्यकम इति चेतना वैश्यस्य प्रधानत्वात्, अगर वो कहे कि जो इससे पहले सवैश्यक कथन किया गया है तो कहते हैं ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि वैश्य से प्रधानत्वात्, वैश्य यहां पर प्रधान है, प्रधान है का मतलब है उद्देश्य है, तो उद्देश्य है तो वो विवक्षित नहीं है, विधि होती है वो विवक्षित होती है, प्रधान भूतस्तत्र वैश्य है श्रूयते, वैश्य से वैश्य वहां पर प्रधान सुना जाता है, तस्मात् सर्वाधिकार, वैश्य वहां पर प्रधान सुना जा रहा है, इज्जा प्रधान नहीं है, इसको साथ में जोड़ सकते हैं, तस्मात् सर्वाधिकार है, इसे सबकी प्राप्ति है। आगे अथ युक्तम वैश्यस्तो में यथा तथा इहापि इति, और जो आपने कहा था कि वैश्यस्तो में जैसा है वैसा यहां पर भी हो, तो बोले वो तो वहां तो ठीक है, उत्तर दे रहे हैं 39वां सूत्र, इज्जायाम तदगुणत्वात् विशेषेण नियम्येत, तो वो तो इज्जा में ही उस गुण के गुण वाला होने से विशेष कथन के कारण से यहां पर नियमित हो जाएगा। युक्तम तत्र इज्जा वैश्य से श्रूयते, इज्जा जो है वो वैश्य के लिए कही जा रही है, तत्र वाचनिके नैव विशेषेण नियम्येत, जो वचन से विशेषण दिया गया उसी से ये नियमन हो जाएगा, तस्मात् तत्र दोष, इसलिए वहां तो कोई दोष नहीं है, वहां तो वैश्य से ही होगा, लेकिन यहां आप केवल वैश्य से नहीं ले सकते, तो श्रुत साप्तदश्यासु विकृतिषु वर्णतया त्रयाधिकाराधिकरणम्, तो जहां पर 17 ये पढ़े गए हैं उन विकृतियों में तीनों वर्णों का अधिकार बताया गया है। आगे देखिए ये 6ठा पाद समाप्त हो गया था, 6ठे अध्याय का 6ठा समाप्त 6ठा पाद, आगे देखिए 6ठे अध्याय का 7वां पाद, शीर्षक है विश्वजिति सर्वस्व दाने पितरादीनाम अधेयत्वाधिकरणम्, विश्वजित में सर्वस्व का दान कहा गया था तो उसमें पितादि का भी दान करना चाहिए, करना चाहिए ना, सर्वस्व दानम, वो भी तो हमारे स्व है, अपने हैं, स्व शब्द से उनका भी तो ग्रहण होता है, तो पिता माता आदि का भी दान कर देना चाहिए ऐसा जो कहते हैं, तो बोले पितृ आदि नाम अधेयत्वाधिकरणम, पिता आदि को नहीं दे सकते वहां पर सर्वस्व दान में विश्वजीत के अंदर। भाष्य इदम आमनंती, ये वचन मिलता है कि विश्वजीत ही सर्वस्वम ददाती, विश्वजीत में सर्वस्व को देता है, एक तो सर्व है और एक स्व है, स्व तो तत्र संदेह किम यावत किंचित स्व शब्द ने उच्यते, स्व शब्द से जिसको भी बोला जाता है वो सब, यथा माता पिता इत्यपि, माता पिता पत्नी बच्चे सब, क्योंकि स्व शब्द पढ़ा है ना वहां पर, इसलिए तो तत् सर्वम देयम उत यत्र प्रभुत्व योगे ने स्व शब्द तदेव देयम, अथवा जहां पर प्रभुत्व के रूप में स्व शब्द है वहीं पर ही देना चाहिए, क्योंकि स्व शब्द मात्र प्रभुत्व में नहीं आता है, धन की आख्या में भी आता है और जाति की आख्या में भी आता है, तो धन की आख्या में आएगा वहां तो प्रभुत्व रहता है, हमारा स्वामित्व रहता है, लेकिन जो जाति वाले हैं हमारे परिवार वाले हैं या अपने हैं स्व हैं वहां पर प्रभुत्व अर्थ में नहीं आता है, तो जो प्रभुत्व अर्थ में होता है उसी का ही दान यहां पर किया जा सकता है, बाकी का नहीं कर सकते, नहीं तो शब्द को पकड़ करके कहने लगे नहीं यहां स्व है, स्व के दोनों अर्थ होते हैं, तो यहां ये तो कहा नहीं गया है कि कौन सा स्व जाति वाला मना तो किया नहीं गया, तो सबका ग्रहण हो सकता है उसका निषेध किया जा रहा है। तो इसमें पूर्व पक्षी कहता है स्वदाने सर्वम अविशेषात, स्व के दान में सबको आदान करना अविशेष कथन होने से, मतलब पूर्व पक्षी शब्द को कितनी अच्छी तरह से पकड़ता है कि नहीं जो शब्द में लिखा है मैं तो वही करूंगा, शास्त्र में जैसा कहा है मैं तो वैसा करूंगा। शास्त्र का भक्त तो पूर्व पक्षी ज्यादा है, जैसा कह दिया गया बिल्कुल वैसा का वैसा होना चाहिए। कौन सी बुद्धि, कौन सी बुद्धि, काष्ट बुद्धि, रबड़ बुद्धि तो नहीं है, ये बात तो ठीक है रबड़ बुद्धि नहीं है, लेकिन काष्ट बुद्धि है, वो जितना कहा है उतना पूरा पूरा होना चाहिए काष्ट बुद्धि। भाष्य देखिए, अविशेषात माता पिता इत्येव माध्यपि दातव्यम, अविशेष कथा होने से माता पिता आदि को भी देना चाहिए। इसमें सिद्धांत कह रहा है ननु दानम इत्युच्यते स्वत्व निवृत्ति परस्व आपादनम च, बोले यहां पर दान शब्द का प्रयोग किया गया है और दान का मतलब क्या होता है, स्वस्वत्व की निवृत्ति और परस्वत्व का ग्रहण करना या स्वीकार करना। अब जिन पर स्वत्व ही नहीं है, अधिकार ही नहीं है, उनको कैसे दे सकते हैं, तो स्वस्वत्व की निवृत्ति परस्वत्व अपादानम च आपादनम च, हाँ दूसरे के स्वत्व का आपादन उसको प्राप्त करा देना। तत्र पित्र्यादि नाम अशक्यम स्वत्वम निवर्तयितुम, बोले पितादि का तो स्वत्व हट ही नहीं सकता, पितादि का स्वत्व कैसे हटेगा, क्या स्वामी जी संन्यास ले लो तो स्वत्व हट जाता है, बोले पित्रा पितादि का तो स्वत्व हट नहीं सकता। नहीं कथनचित पिता न पिता भवती, जो पिता है वो न पिता कभी भी नहीं होता है, न पिता को विपरीत अल्प विराम में ले लेना, न पिता को विपरीत अल्प विराम में ले लेना कि न ही कथनचित पिता न पिता भवती, न ही कथनचित माता न माता भवती, न माता कभी भी नहीं होगी। और किस प्रसंग में, किस अर्थवाद में, कब वो पिता अपिता हो जाता है, कब माता अमाता हो जाती है, कब हो जाता है, लेकिन फिर भी पूछे पिता कौन है, पिता का नाम बताओ सरकारी कागजों में, तो वहां तो जो शारीरिक रूप से पिता है उसी का ही नाम देना पड़ेगा। वो तो अब स्वीकार किया है उन्होंने कि भाई अपने गुरु का नाम दे सकते, वहां भी पिता के रूप में नहीं, वैसे साधु संतों को परम पिता परमात्मा का नाम देना चाहिए था, पर वो परमात्मा के भक्त तो है नहीं, वो तो गुरुपने में चले गए कि नहीं गुरु का नाम दे देना चाहिए, गुरु ही हमारा पिता है, भाई ये पिता नहीं तो परम पिता का नाम दे देते। ऐसे ही अगर ईश्वर की प्राप्ति करनी है, मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं, तो परम पिता का या परम माता का नाम दे देते। इसीलिए जब कभी निर्णय करना होता है तो वहां तो वही पिता जो हमारा जैविक पिता है, जैविक माता है, उसी का ग्रहण होता है, उसका कभी निषेध नहीं कर हो सकता। उस दिन एक बात आई थी ना, जो अपने माता पिता से अलग करता है उसको भी दान नहीं देना चाहिए, अपने घर वालों से अलग कर देते हैं ना अपने लिए, उसको दान नहीं देना चाहिए, सत्यात प्रकाश में लिखा है। और अपने माता पिता से अलग कर देते हैं जो, वो हो ही नहीं सकते। धर्मवीर जी इस बात को कहा करते थे, अगर हम जब बोलते थे ना कभी, संस्कार पढ़ते हैं जहां से पढ़ के आए, अब जलेबी को जिस चाशनी में से निकाला जाएगा वो चाशनी तो भरी जाएगी उसमें, नहीं जलेबी को मतलब घी में तली हुई जलेबी को, चाशनी में अभी डूबी नहीं है, अब जिस चाशनी में निकालेंगे वो चाशनी तो भरी जाएगी ना उसमें। तो अपने संबंधों को मना कर देते हैं, ठीक है उसके संस्कार पड़ जाते हैं, मना किया गया नहीं ऐसा नहीं बोलना, ऐसा नहीं बोलना, भाई को भाई नहीं बोलना, पिता को पिता नहीं बोलना, माता को माता नहीं बोलना, क्योंकि उसमें संकुचित हो, वसुधैव कुटुंबकम की भावना समाप्त हो जाती है। तो जितने भी पुरुष हैं सब पिता हैं, जितने भी महिलाएं हैं वो सब माताएं हैं सबके लिए। तो अब उसमें व्यवहारिक अव्यवहारिकता नहीं होती, व्यवहारिक समस्या नहीं आती, उसमें तो मुक्ति की प्राप्ति होती है, और मुक्ति की प्राप्ति तो अलौकिक होने पर ही होती है ना। लौकिक होते हैं वो तो व्यवहारिक होते हैं, अलौकिक होने पे होती है, अव्यवहारिक होने पे होती है, वो अव्यवहारिक हो जाते हैं अव्यवहारिक। अब अव्यवहारिकता देखी जाती है तो शुरू शुरू में तो थोड़ा कड़क रहता है ना आदमी, नई नई जलेबी निकलती है ना चाशनी में से तो कड़क ही रहती है वो, भले ही चाशनी में डूब गई लेकिन कड़क रहती है, फिर थोड़ी देर में वही चाशनी उसको जब अंदर रम जाती है ना तो जलेबी को नरम कर देती है, फिर चाशनी तो होती है लेकिन नरम कर देती है, फिर वो कड़क नहीं रहती है। तो ये बोले कि न ही कथनचित पिता न पिता भवते, जो पिता है वो कभी भी अपिता नहीं होता, इसलिए उच्चते पूर्व पक्षी कह रहे हैं सत्यम न असौ न पिता भवती। तो पूर्व पक्षी भी मान रहा है इस बात को कि सत्यम न असौ, असौ का मतलब है पिता, न पिता न पिता भवती, असौ न पिता भवती, न पिता को विपरीत अल्पविराम में ले लीजिए दूसरे में, लेकिन शक्यते तू पर विधेय कर तुम, लेकिन उसको दूसरे के अधीन तो हम कर सकते हैं। सिद्धांती ने कहा था कि भाई पिता तो पिता ही रहता है, आप उसको दूसरों को दे दोगे तो वो क्या पिता नहीं रहेगा। परसत्व का आपादन कराते हैं, भाई हम अपने पिता को दे रहे हैं माता को दे रहे हैं तो क्या मतलब आएगा कि हम अब इनको अपना पिता नहीं मानेंगे अपनी माता नहीं मानेंगे, अब आगे से ये आपके ही पिता और आपकी ही माता है, ये कथन बनेगा ना। जैसे हम अपने घर को अपना ना कह के दूसरे का कहते हैं, अपना सत्व तो हटा लिया और दूसरे का सत्व बना लिया, ऐसे माता पिता बच्चों के प्रति भी अपना सत्व हटा के दूसरों का सत्व स्वीकार कर लेते हैं। तो बोले ठीक है ऐसा कर भी लें तो भी अपिता तो होता नहीं है, सिद्धांती ने कहा था। बोले हाँ होता तो नहीं है, लेकिन बोले इतना तो कर ही सकते हो आप, क्या कि उसको उनको दूसरों के अधीन तो कर ही सकते हो, अपने माता पिता को भी उन्हीं के अधीन कर दो। परस्वत्व आपादानम च दानम ददाते अर्थः, तो दान का अर्थ ही ददाती का यही अर्थ है ना दान, तो परसत्व का आपादन कर लेते हैं, उसका स्वामित्व उनको कर देते हैं। और अर्थाच स्वत्व त्याग, और परोक्ष से ये स्वत्व का त्याग भी हो जाएगा। तस्मात सर्वम देयमिति, इसलिए सब कुछ ही दे देना चाहिए। देखो कितनी दृढ़ता से शास्त्र का पालन करने की प्रवृत्ति वाला होता है ना पूर्व पक्षी। हैं? हाँ नहीं, सिद्धांती भी बीच बीच में बोल देता है ना, ये जो ननु करके बोला ये तो सिद्धांती ने कहा, और उच्चते करके बोला ये पूर्व पक्षी ने कहा है। पहले वाला जो ना है ना, न ही कथनचित पिता न पिता भवती, ये तो सिद्धांती ने कहा है, और फिर पूर्व पक्षी भी आगे जो बोल रहा है वो उसको स्वीकार कर रहा है सिद्धांती की बात को। लेकिन वो उसने कहा कि भाई दे दो ना, देने में क्या दिक्कत है, माता पिता को भी दे दो, अपना माता पितापन स्व संबंध छोड़ दो, वहां पर दे दो उनको। अब इस पे सिद्धांती कहता है यस्य वा प्रभु स्याद इतर से भाषायां तो अन्यथा अस्ति, क्या आक्षेप समाधानम भिन्न रूपेण लिखितम अस्ति, क्या प्रथम पंक्ति तो एव आक्षेप अस्ति अत्र तत्व समाधान रूपेण, नहीं जो आक्षेप है ये तो सिद्धांती का है ना, तत्व सम्यक अस्ति परन्तु अग्रे यत् समाधानम दत्तम अस्ति तत पुनः पक्ष परिवर्तनम नास्ति कुत्रापि। देखो आक्षेप है पहली पंक्ति में, फिर अंतिम पंक्ति में समाधान लिखा है ना, सत्य है वह पिता नहीं होता है ऐसा नहीं है, परंतु पर विधेय दूसरे का आज्ञाकारी तो किया जा सकता है, ये पूर्व पक्षी बोल रहा है ना, समाधान करने वाला पूर्व पक्षी है, आक्षेप करने वाला यहां सिद्धांती है, क्योंकि सूत्र पूर्व पक्षी का है। अब इसका समाधान कर रहा है सिद्धांती, यस्य वा प्रभु स्यात् इतरस्य अशक्यत्वात्। बोले नहीं, जिसके हम स्वामी होते हैं प्रभु होते हैं उसी का कर सकते हैं, इतरस्य अशक्यत्वात्, दूसरे को तो हम दे ही नहीं सकते हैं, तो माता पिता पे हमारा प्रभुत्व नहीं होता है कि हम उसको दे दें। वह शब्द है ना पक्षो भी परिवर्तते, यस्य प्रभुत्व योगे न स्वत्वम तदेव देयम नेतरत्, जिसका प्रभुत्व के संयोग से स्वत्व होता है, स्व वही लगेगा जो प्रभुत्व वाला है, वही यहां पर अभिप्राय है। कस्मात प्रभुत्व योगिनः शक्यत्वात्, क्योंकि जिस पे हमारा प्रभुत्व है उसी को हम दे सकते हैं, संभव ही वही है। यद्यपि स्व शब्द से संबंधी भी लिए जाते हैं और धन आदि भी लिए जाते हैं, लेकिन संबंधी आदि को चूंकि दे नहीं सकते, ददाति देना भी तो है, इसलिए जो प्रभुत्व वाला है उसी को हम दे सकते हैं, तो उसी का यहां पर ग्रहण होगा। स्व शब्द से उसी का ग्रहण होगा जिसको हम दे सकते हैं, नहीं तो वो देना ही संभव नहीं है वहां पर। इतरस्य च अशक्यत्वात् नहि पित्रादीनां शक्यते स्वत्वं परित्यक्तुम्। और पिता आदि का स्वत्व तो कभी भी छोड़ा ही नहीं जा सकता है, वो तो है ही अपना। पूर्व पक्षी कह रहा है ननु च उक्तम परिविधेयी करणम तस्य शक्यम, बोले दूसरे के अधीन कर देना तो संभव है, मैंने कहा था आपको। तो वेदांती कह रहा है उच्चते प्रभुत्व योगिनः स्वत्वस्य अत्र दीयमानस्य सर्वत्वम उच्यते, बोले जो प्रभुत्व वाला जो स्व है उसको दिए जाते हुए उसका सर्वत्व यहां पर कहा जा रहा है। न अप्रभुत्व योगिनः स्वस्य दानम, जो प्रभुत्व वाला नहीं है उसका तो दान होगा ही नहीं, इसलिए माता पिता पे लगेगा नहीं। न चेतत न्यायम यत पित्रादीनाम परिचारकत्वम, और बोलिए उचित भी नहीं है कि पिता आदि को आप दूसरों को दे दो और वो उन दूसरों की सेवा करते रहे, उनको आप दूसरों की सेवा के लिए लगा दो माता पिता को, ये तो कोई उचित नहीं है, इसलिए उनका दान नहीं किया जा सकता। और फिर आगे कहते हैं सिद्धांत भी खुले दिमाग वाला है वैसे तो, बोले यश्य च एतत् न्यायम अपि भवेत् सदत्यादपि, और जो इसको उचित समझता है कि माता पिता हमारे दूसरों की सेवा करें तो दे दे, वो स्वीकृत भी कर लिया। बोले मेरी समझ से तो हम दे, पहली बात तो दे नहीं सकते और दूसरों के अधीन भी नहीं कर सकते, क्योंकि माता पिता को हम दूसरों की सेवा के लिए नहीं लगा सकते। और बोले किसी को कोई उचित लगता है तो दे दे अपने माता पिता को, व्यंग कर रहा है उसमें, दे दे अपने माता पिता को और वो माता पिता उनकी इस वृद्धावस्था में उनकी सेवा करते रहेंगे दूसरों की। स्वयं तो यज्ञ करें विश्वजीत और उससे फल की प्राप्ति करें और उसमें माता पिता को दूसरों की सेवा के लिए लगा दे, ऐसा आपको पसंद आता हो, आपका हृदय स्वीकार करता हो, मन मस्तिष्क स्वीकार करता हो तो कर लो। इस भाषा में व्यंग में कहते हैं ना, ठीक है भाई देखो मेरे को तो कोई मान नहीं रहा हो, मान लो तर्क प्रमाण युक्ति से मान नहीं रहा हो, फिर भी बोले नहीं मैं तो ऐसा ही मानूंगा, ठीक है आपका मन मानता है तो कर लो, ऐसा आपको ये शोभित होता है तो कर लो, माता पिता को लगा दो सेवा में दूसरों की। पूर्व पक्षी कह रहे हैं अत्राह ननु यत्र स्वशब्दो वर्तते तद देयम इत्युच्यते पित्रादयो दातव्या गम्यन्ते, बोले यहां पर स्वशब्द लिखा हुआ है और वो जो देय होता है तो उसमें पित्रादि को भी देना चाहिए, पितादि को भी, ये यहां से जाना जाता है। तस्मात् तान प्रति प्रभुत्वाय स्मृतिम बाधित्वापि यतई यति तव्यमिति, चूंकि यहां पर इनका देना यहां पर सिद्ध होता है इसलिए, और उनके प्रभुत्व की स्मृति है नहीं कि ये हमारे हम इनके प्रभु होंगे, लेकिन देने को तो लिखा है और दिया उसी उसी को जाता है जिसका हमारे जिस पर हमारा प्रभुत्व होता है, तो जब देने का लिखा है तो इससे अर्थापत्ति से अधिकांश सिद्धांत निकाल लो कि इन पर भी हमारा प्रभुत्व होता है, स्मृति की कल्पना कर लो, इसके विरुद्ध तो नहीं जाएगी, देना हो जाएगा उसका, नहीं तो दे ही नहीं पाएंगे, इसलिए उनमें अपना प्रभुत्व मान लो, एक स्मृति कल्पित कर लो। तो तस्मात् तान प्रति प्रभुत्वाय स्मृतिम बाधित्वापि यतैतव्यम्, स्मृति को बाधित करके भी नहीं नहीं बनाओ, लेकिन इसके प्रभुत्व को देने को करके उनकी स्मृति को बाधित करके और यत्न करना चाहिए। वहां पर स्मृतियों में लिखा है कि ज्येष्ठो वंदितव्यो, जो ज्येष्ठ होते हैं उनकी वंदना करनी चाहिए, तो वंदना करनी चाहिए तो उनको काम पे थोड़ा ना लगाएंगे, गुरु ननु गंतव्य है, गुरु का अनुसरण करना चाहिए, मतलब उसका पालन करना चाहिए। और इसी तरह कहा गया कि दो दांतों वालों को नहीं देना चाहिए, दान जो करते हैं ना जिनके दोनों दांत होते हैं ऊपर और नीचे, ये के चोभय आदता, ऊपर भी दांत होते हैं ऊपर की पंक्ति में नीचे भी होते हैं, उनको देना नहीं चाहिए, उनका दान नहीं किया जाता है। जिनकी एक तरफ दांत होते हैं उनको दिया जाता है, जैसे गाय एक ही तरफ दांत होते हैं ना उनके, एक ही तरफ होते हैं, घोड़े के दोनों तरफ होते हैं, मनुष्य के दोनों तरफ होते हैं, इसलिए मनुष्य का दान नहीं करना चाहिए। माता पिता भी मनुष्य हैं, दोनों तरफ दांत वाले हैं, बोले नहीं माता पिता के जब दांत सारे गिर जाए तब भूतपूर्व गति से वो दांत वाले ही है, माता पिता भूतपूर्व गति से दांत वाले ही है, जिनके दोनों दांत होते हैं वो नहीं दिए जा सकते उनका, वो कन्या का दान वैसा दान नहीं है, वैसा दान नहीं है वो, उसे कोई इस तरह से पुण्य मिलेगा। आगे देखिए सिद्धांती कहता है अत्रुच्यते स्वशब्दो अयम आत्मीय धन ज्ञाति नाम प्रत्येकम वाचको न समुदाय से। जो स्वशब्द है वो आत्मीय धन और आत्मीय ज्ञाति इनको बताने वाला है। स्व का मतलब है आत्मीय, तो आत्मीय धन भी होता है और ज्ञाति होता है, इनके प्रत्येक का वाचक है, एक एक करके इनका वाचक है, न समुदाय से इनके समुदाय का वाचक नहीं है कि कहीं स्व शब्द आए और उससे धन का भी ग्रहण कर रहे हैं और जाति का भी ग्रहण करें, दोनों का वाचक नहीं है इकट्ठा होकर के, यहां पर एक का वाचक है। तत्र आत्मीय सर्वतायाम कृतायाम कृते शास्त्रार्थे न अशक्येषु जातिषु सर्वता कल्पनीया। तो यहां पर आत्मीय में पूरी तरह से लगने पर, शास्त्र के अर्थ के लग जाने पर, जो अशक्य जाति है उसमें उसकी कल्पना नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, जो देने योग्य है समर्थ है उसी में करनी चाहिए। नापि स्मृतिर बाधितव्या, इस और न ही किसी स्मृति की बाधा करनी चाहिए, किसी स्मृति की बाधा भी नहीं होगी। अपिच गवादी नाम आत्मीय नाम चोदके न प्राप्त हो सत्याम, तो चोदक वचन से गाय आदि आत्मियों की देने की प्राप्ति होने पर अवश्यम आत्मीय गता सर्वतोपादेया, सर्वतोपादेया पूर्ण विराम ले लीजिए, इसका मतलब ये हुआ कि गवादी जो आत्मीय हैं उनको चोदक वचन से प्राप्त किया तो उनके अवश्य सत्याम अवश्यम आत्मीय गता सर्वतोपादेया, तो आत्मीयगत जो दान है वो सर्वतः उपादेय हो जाता है, इनके देने मात्र से पूरा हो जाता है। तस्याम च उपत्तायाम कृतः शास्त्रार्थ इति ज्ञातीनाम उपादाने न किंचित कारणमस्ति, और उनको ग्रहण करके शास्त्रार्थ के वहां पर शास्त्र के अर्थ के चरितार्थ हो जाने पर जातियों के ग्रहण करने में और कोई कारण नहीं है, क्यों उसको ग्रहण करें। तस्मात न पित्र्यादयो देया, इसलिए पिताजी को नहीं देना चाहिए। तस्मात यत्रैव प्रभुत्व योगेन सत्तम तदेव देयमिति, जहां प्रभुत्व का योग होता है उन्हीं चीजों को देना चाहिए। तो इस पर फिर अगला प्रश्न खड़ा होगा, तो दूसरा अधिकरण है विश्वजिति भूमे है अधेयत्वाधिकरणम, कि विश्वजित में भूमि का दान नहीं कर सकते, भूमि भी तो प्रभुत्व के रूप में स्व हो जाती है, हमारी जमीन है, तो बोले उसको देना हो तो बोले उसको नहीं दे सकते आप। अत्रैव सर्वसदाने संशय किम भूमिर्देयाना इति, भूमि को देना चाहिए या नहीं, तो कहा पुनर्भूमि ही अत्र अभिप्रेत, बोले कौन सी भूमि यहां पर अभिप्रेत है। यदि एतत् मृदाद आरब्धम द्रव्यांतरम पृथ्वी गोलकम नाम, मिट्टी से लेकर के एक छोटी थोड़ी सी मिट्टी से लेकर के द्रव्यांतर जो पूरा पृथ्वी गोलक है उसका, न क्षेत्र मात्रम मृत्तिका वा, कोई एक क्षेत्र विशेष जो छोटा सा है या उसकी मिट्टी है उसका, तत्र किम प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं अविशेषाद देया, कोई विशेष कथन तो है नहीं तो सबके सबको दे देना चाहिए। प्रभुत्व संबंधे ने ही तत्र स्वशब्दो वर्तते, और आपने बोले पिछले अधिकरण में कहा था प्रभुत्व के संयोग से होना चाहिए स्वशब्द, तो इनमें प्रभुत्व के योग से प्रभुत्व अर्थ में स्वशब्द है। शक्यते च मानसेन व्यापारेण स्वस्वत्वं निवर्तयितुमिति, और बोले वैसे तो इसका स्वस्वत्व हम छोड़ नहीं सकते लेकिन मानसिक रूप से तो छोड़ सकते हैं। कैसे, कि अन्य चीजों को तो हम जब स्वस्वत्व को का हटा देते हैं, पर सत्व का आपादन करते हैं, तो उस घर को हम छोड़ देते हैं, उसको दे देते हैं, अब उसमें वो रहता है करता है, उस स्थान से उस व्यक्ति का संपर्क रहता है, लेकिन अगर पूरी पृथ्वी दे दी तो जाएगा कहां, वो रहेगा तो इसी धरती पे ना, चलेगा फिरेगा सोएगा, तो संपर्क तो छूटा नहीं उसका। तो उस दृष्टि से यहां कह रहे हैं कि भाई मानसिक रूप से तो स्वस्वत्व को छोड़ ही सकता है, शारीरिक रूप से भले ही नहीं छोड़ पा रहा हो, शारीरिक रूप से तो उसी पर टिका हुआ है, वो चलता है फिरता है, मानसिक रूप से तो छोड़ ही सकता है। एवं प्राप्ते ब्रूमः, तो सिद्धांति कहता है न भूमि स्यात् सर्वान् प्रति अविशिष्टत्वात्, न भूमि स्यात्, बोले भूमि का दान नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि सबके लिए वो अविशिष्ट है यानी सामान्य है। अब कोई राजा था, बड़ा राजा था, चक्रवर्ती राजा था, और वो कहे कि नहीं इस पर मेरा अधिकार है, स्वामित्व है, तो मैं इसका विधान कर दूंगा, इसका दान नहीं कर सकते, वो सब जनता की है, सब मनुष्यों के लिए है, इसलिए आप उसका दान नहीं कर सकते। और प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को अधिकार है, स्वामित्व है, तो लेकिन वो जमीनों को बेच नहीं सकता है सरकारी, तो पूरे के पूरे भारत की जमीन को बेच दे वो, बोले मेरा अधिकार है, मैं स्वामी हूं इसका, ऐसा नहीं कर सकता वो, न, वो आध्यात्मिक जगत में चलता है और वो अर्थवाद है मात्र, वास्तव में नहीं है। उसमें आता है ना कि हरिश्चंद्र ने, तो हरिश्चंद्र ने कर दी थी, नहीं दे सकते वो साम्राज्य का मतलब केवल इतना ही है कि जो शासन करता है ना उस पद को केवल, बाकी जो जमीन है जनता की है उसको दे नहीं सकता है वो, माता पिता को नहीं दे सकते, पत्नी को नहीं दे सकते, बच्चों को नहीं दे सकते और ना ऐसे भूमि आदि को दे सकते हैं। उपनिषद में जो कथा आती है ना, बोले मैं आपको 1000 बैल देता हूं, किसकी आती है, याज्ञवल्क्य और जनक संवाद, और आध्यात्मिक उपदेश दीजिए और दीजिए, तो बोले मैं अपने पूरे राज्य को, इस पूरे को आपको भेंट देता हूं। वहां ये जो भूमि वगैरह है इसका अभिप्राय नहीं ले सकते, लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति लेते हैं क्योंकि उनको सब कुछ चाहिए होता है आध्यात्मिक उन्नति के लिए, खूब लें ताकि खूब प्रचार करें, खूब योग शिविर लगाएं, खूब काम करें, उनको सब कुछ चाहिए होता है जितना वो दे सकता है व्यक्ति, लेकिन उसके देने का निषेध है, कर ही नहीं सकता है। तो योग दर्शन उसमें सांख्य में सूत्र आता है ना, असाधनानु चिंतनम बंधाय भरतवत, भरतवत तो उदाहरण आप अपने आप लगा लेना, वहां क्या आना चाहिए, साधनानु चिंतनम मोक्षाय, वहां तो क्या आता है, असाधनानु चिंतनम बंधाय, लेकिन इसकी जगह पलट के करेंगे तो क्या होगा, साधनानु चिंतनम मोक्षाय, जब सब कुछ मोक्ष के लिए ही कर रहे हैं तो सब साधन बन जाता है, मुक्ति के लिए करते हैं ना, वो इतनी पवित्र है कि उसके लिए कोई सा भी साधन ले लो वो उचित है। साधनानु चिंतनम बंधाय मोक्षाय, मोक्ष के लिए बस लक्ष्य अपना अच्छा बन जाए फिर कोई सा भी साधन, और कितने भी साधनों का प्रयोग करो कोई आपत्ति नहीं आएगी, इसलिए बोले मुक्ति के लिए कर रहे हैं। हाँ, भोग साधनों के लिए तो थोड़ा सा भी लेगा ना, आध्यात्मिक व्यक्तियों से भी कम का सेवन करेगा तो नहीं, ये तो भोग के लिए, ये तो बंधन के लिए होगा, लेकिन जिनका लक्ष्य मुक्ति बन गया है वो कितने भी साधनों का उपयोग करें वो मुक्ति के लिए ही होता है। असाधनानु चिंतनम बंधाय भरतवत, साधनानु चिंतनम, वहां साधनों की चिंता ज्यादा होती है, ये सब मोक्ष के लिए क्या है? वही तो नहीं, विवेक विवेक वैराग्य नहीं, मैं भौतिक साधनों की बात कर रहा हूं, भौतिक साधनों की बात कर रहा हूं, वो जो असाधनानु चिंतनम है वहां पर भौतिक साधनों की चर्चा है, अधर्म आदि जो असाधन है उनकी चिंता नहीं, चर्चा नहीं है वो। असाधनानु चिंतनम बंधाय भरतवत, चल उसको भी आप ले लो तो भी, वो भी अगर करना हो तो मुक्ति के लिए हो तो वो भी स्वीकार्य है, ईर्ष्या द्वेष भी करना हो यदि मुक्ति के लिए करना हो ना तो वो स्वीकार्य है, द्वेष करना हो, युद्ध करना हो, झगड़ा करना हो, वो भी मुक्ति के लिए करना हो तो स्वीकार्य है। नहीं, सूत्र कह रहे हैं ना, ये तो आगम के अनुकूल ही है, इसके लिए जैसे संसार के पदार्थों की कामना मुक्ति में बाधक है, लेकिन मुक्ति की कामना सकामता कहलाती ही नहीं है, वो तो निष्काम कहलाता है, ऐसे ही मुक्ति की कामना जब हो गई तो कितने भी साधनों का उपयोग कर अब कोई बंधन नहीं है, अनुज्ञा पत्र मिल गया, लाइसेंस मिल गया है साधनों के भोगने का, क्योंकि सकामता तो आएगी नहीं, वो बंधन तो सकामता का है, मुक्ति के लिए है, अब कितने भी साधनों का उपयोग करो, कोई व्यक्ति कितना भी दान दे रहा है वो सब लिए जाओ भोगे जाओ, क्योंकि न तो कर्माशय घटेगा, दूसरा दे रहा है उसने दिया, हमारा तो कर्माशय घटेगा नहीं, और ठीक है, और निष्काम हम वैसे हैं क्योंकि मुक्ति की प्राप्ति के लिए लगे हुए हैं, इसलिए कोई उसमें बंधन नहीं होगा। साधनानु चिंतनम मोक्षाय, तो ऐसे में फिर कामना करते हैं कि आप पूरा का पूरा राज्य दे दो, बोले देखो उन्होंने भी दिया था पूरा राज्य, अपनी सारी चीज दे दो, तभी यह प्रमाणित होगा कि आप सच्चे आध्यात्मिक व्यक्ति हो। अगर ये सारी चीज नहीं दी है किसी ने, इससे इसका मतलब है कि अभी आप आध्यात्मिक विद्या को नहीं समझ पाए हो, हमारी बात को आप समझ नहीं पा रहे हो। ओशो ने एक पुस्तक के अंत में शायद ऐसी इसी भाषा में लिखा है बोले अगर आप ये कहते हो कि पुस्तक समझ में नहीं आई तो इसका मतलब है आप पात्र ही नहीं हो, योग्य ही नहीं हो। तो व्यक्ति पात्र बनने की ही कोशिश करता है, फिर वो कहता है कि हाँ मेरे समझ में आ गया है, मेरे समझ में आया नहीं हो भले ही समझ में, लेकिन ये दिखाने के लिए कि मैं पात्र हूं, वो कहता है हाँ मेरे समझ में आ गया। तो जिसने अपना सर्वस्व का दान नहीं किया है वो अध्यात्म विद्या को नहीं समझा है अभी। हाँ जो उस सर्वस्व को लेते हैं उनको तो कोई बाधा है ही नहीं, क्योंकि वो मुक्ति को समझ चुके हैं, उस मार्ग को समझ चुके हैं, उनको तो ले सकते हैं, खुल करके ले सकते हैं। इसलिए सबसे अधिक संपत्ति हमारे यहां आध्यात्मिक लोगों के पास में है, मंदिरों में, मठों में, धर्म के में। और जो ट्रस्ट चलते हैं ना न्यास, वो ऐसी संस्थाओं के बहुत अधिक ट्रस्ट हैं, बहुत ज्यादा ट्रस्ट हैं, मंदिर के, धार्मिक संस्थाओं के। और उनमें जो कुल राशियां हैं ना धन, वो भी इन ट्रस्टों में ज्यादा है ऐसा कहते हैं। धार्मिक जो न्यास हैं उनमें धन संपत्ति ज्यादा है। सामान्य व्यक्ति तो चप्पल जूते भी अच्छे पहन ले तो मुक्ति में बाधक है, और उनके नीचे गुलाब के फूल बिछाए जाते हैं वो मुक्ति में साधक है। चलते हुए जितनी सुख सुविधाएं और रत्न, इतने पुष्प, वो सब मुक्ति में सहायक है। तो खैर ये अलग बात है। यहां पर तो ये कहा है कि जो धन संपत्ति, भूमि को दे नहीं सकता है राजा, राजा अगर ये विश्वजीत याग करे वो भूमि को दे नहीं सकता है, उसका अधिकार ही नहीं है, सत्व ही नहीं है उसका। तो यावता भोगे ने सार्वभौमो, अच्छा पीछे देखो, सोपी ना इति ब्रूमा, बोले ये भी ठीक नहीं। कुतः यावता भोगे ने सार्वभौमो भूमे ईष्टे तावता अन्योपी, बोले जितने ये जो सार्वभौम याग करने वाला है वो जितने भोग से भूमि का स्वामी होता है, तावता अन्योपी, उतने ही भोग से अन्य लोग भी उस जमीन के स्वामी हैं, वो भी स्वामी हैं, उनको भी तो जीवन जीना है, उनको भी तो भोग भोगना है, तो इसलिए उसको आप नहीं ले सकते, उसको आप दे नहीं सकते हो दूसरों को। न तत्र कश्चित विशेष, इसमें कोई विशेष नहीं, दोनों में समान है। सार्वभौम से तू एतद अधिकम यदसो पृथ्व्याम संभूतानाम विहित, सार्वभौम जो है राजा, सार्वभौम का मतलब है राजा, पीछे जो लिखा ना यावता भोगे ने सार्वभौमो, सार्वभौम जो राजा है उसको जितना भोग से मतलब है, जितनी भूमि चाहिए उतनी दूसरे को भी चाहिए। तो न तत्र कश्चित विशेष है, सार्वभौम से तू एतद अधिकम, सार्वभौम राजा के लिए केवल इतना अधिक है क्या कि यद असो पृथिव्याम संभूतानाम व्रीहियादीनाम रक्षणेन निर्विष्टस्य कस्यचित भागस्य इष्टे, कि ये जो पृथ्वी में होने वाले व्रीही आदि पदार्थ हैं उनकी रक्षा करने से वो अधिकृत हो जाता है किसी भूमि को लेने के लिए, क्योंकि वो सबकी रक्षा करता है, अधिकों की रक्षा करता है, इसलिए वो कुछ भूमि को लेने के लिए अधिकृत हो जाता है, सारा नहीं हो सकता वो। न भूमे है, वो भूमि का यानी सारी भूमि का स्वामी नहीं होता है, न भूमे के बाद पूर्ण विराम लगा लीजिए। तत् निर्विष्टाश्च ये मनुष्याः तै अन्यत् सर्व प्राणीनाम धारण चंक्रमणादि यद् भूमि कृतम तत्र इषित्वं प्रति न कश्चित विशेषः, लेकिन तन निर्विष्टाः उस रक्षण से या राजा से सार्वभौम के द्वारा जो अधिकृत किए गए हैं ये मनुष्य, जो मनुष्य हैं, तही अन्यत सर्व प्राणीनाम धारण चंक्रमण आदि यत भूमि कृतम, तो उनका या अन्य प्राणियों का धारण और चलना फिरना आदि जो भूमि के द्वारा किया जाता है, यत भूमि कृतम, भूमि औरों को भी तो खाने पीने धारण करने और चलने के लिए जगह देती है, तत्र ईषित्व प्रति न कश्चित विशेष, उसके स्वामित्व में तो कोई विशेष नहीं, वो सबका है। जैसे सड़क पे हम लोग सब चलते हैं, उसको कोई बेच नहीं सकता है, राजा नहीं बेच सकता, कोई अधिकारी नहीं बेच सकता, हाँ वो उसको बना सकता है, व्यवस्था कर सकता है, इतना ही है, बेच नहीं सकता है वो, क्योंकि उस पर चलने का अधिकार सबका है। तस्मात् न भूमिर दया, इसलिए राजा दी जो होते हैं वो भूमि को नहीं दे सकते। इसी तरह से परिवार की भी जो भूमि होती है उसमें अन्न आदि के लिए माता पिता बच्चे उनका भी अधिकार रहता है, इसलिए उस भूमि को भी नहीं दे सकते, भी गलत है। तो विश्वजीती भूमि भूमे अधेयत्वाधिकरण, मुख्य बात इसमें है कि जो अपना है और जिससे दूसरों को बाधा नहीं हो रही है, जो जिसका अपना है केवल उसी को देने की बात सर्वस्व में आएगी, सब चीजों की नहीं आएगी। आगे तीसरा अधिकरण विश्वजित अश्वादी नाम अधेयत्वाधिकरण, विश्वजित याग में अश्वादी को भी नहीं दिया जाएगा। तो विश्वजित इत्येव संदेह किम अश्वादयोदया न इति किम प्राप्तम सर्वस्य विहितत्वादया अश्वा इति, बोले जितना भी अपना स्वयं पे अधिकृत है उस सबको दे सकते हैं, तो बोले अश्वादी भी देने चाहिए। एवं प्राप्ते ब्रूम सिद्धांति कहता है अकार्यत्वाच तत्र पुनर्विशेष स्यात्, बोले वो उसका निषिद्ध होने से, अकार्य का मतलब है निषेध होने से वो देह नहीं होते हैं, तथा पुनर्विशेष स्यात् उससे भिन्न जो चीजें हैं केवल वही दी जाएंगी। यस्य च दानम अकार्यम तच्च न देयम, जिसका दान अकार्य है न करने योग्य है उसको नहीं देना चाहिए। यथा अश्वादानम, जैसे कि अश्व का दान, यथा अश्वानाम तेषां ही दानम अकार्यम, उनका दान नहीं करना चाहिए। एष ही विशेषो अश्वानाम अन्येभ्यो द्रव्येभ्यो यदेषां दानम प्रतिषिध्यते, अश्व का अन्यों से यह विशेषता है कि उसके दान का निषेध किया गया। न केसरिणो ददाति, इनको अश्वों को नहीं देता है। केसरी जो शब्द है वैसे तो शेर के लिए आता है, लेकिन यहां घोड़े के लिए कहा, और केसर इसको कह रहे हैं जो कंधे के बाल होते हैं ऊपर गर्दन पे, कंधे पे जो बाल होते हैं उसको कहते हैं, क्योंकि घोड़े के काफी बाल होते हैं इसलिए उसको भी उसको लिया गया। आगे कहते हैं न उभय तो दता प्रतिगृहणाति, और जो दोनों दांतों वाले हैं उसको नहीं लेता है, दोनों तरफ जिसके दांत हैं उसको नहीं लेता है। इति विश्वजिति एव समामनायते, ये विश्वजिति में विश्वजिति याग में ये कहा गया है, तस्मात् न अश्वादयः, इसलिए अश्वादि नहीं देने चाहिए। तस्माद् अश्वा अजायन्त ये के चोभयादत, तो जो दोनों तरफ दांत वाले होते हैं उनको नहीं देते हैं, जैसे कि कुत्ता बिल्ली शेर गीदड़ मगरमच्छ, ऐसे ऐसे जो दोनों तरफ दांत वाले होते हैं ना उनको नहीं दिया जाता है। आगे अब कहते हैं कि विश्वजीत में आपको सबको देना है, बहुत सारी चीजें तो बता दी कि ये नहीं नहीं देनी चाहिए, अब सारा देना है, अब जो बचा कुछ है उसमें से भी सारा कितना देना है उसकी विवेचना चल रही है। तो विश्वजीत विद्यमानस्य एव स्वत्वतः सर्वस्य दानाधिकरणम्, विश्वजीत जितना हमारे पास विद्यमान है बस उसी स्वत्व वाले का सबका दान होता है, जो विद्यमान ही नहीं है उसको नहीं देना है, जो धन हमारे पास में है बस वो देना है। आगे जो अगले महीने आने वाला है वो भी तो हमारा ही है, हमने काम किया है, आने वाला है, फसल उगने वाली है अगले महीने, अभी विश्वजीत दान करना है, तो जो चीज अभी नहीं आई है हमारे पास में उसके दान की बात नहीं है, जो अभी है केवल उतने के दान की बात है, आगे वाला तो आएगा, संकल्पित है वो आएगा, उसको देने की बात नहीं है। नहीं तो सब कुछ दे दिया मतलब भविष्य में भी जो कुछ भी हमारे पास में आएगा, जो भी कमाएंगे जो कुछ भी आएगा उस सबका सबका दान, ये नहीं है यहां इसका मतलब, जो है उसका सबका दान दे दिया, आगे फिर नया आएगा उससे अपना जीवन चलाएगा वो आगे। तो विश्वजीति एव संदेह सर्वस्वम ददाती इति, सब कुछ को देता है। इसमें दो पक्ष बना रहे हैं, पहला है किम अर्जयित्वा उपकरणानी यावन्ति मनुष्यस्य यावन्ति च शक्नोति उपार्जयितुम सर्वाणि तानि दद्यात् कृतभाण्डकानि, तो जितने उपकरण उसके होते हैं हैं मनुष्य के उतने, और जितने वो उपार्जित कर सकता है भविष्य में वो सारे के सारे कृतभाण्डक दे देने चाहिए, बर्तन वगैरह सारी चीजें दे देनी चाहिए, ये एक पक्ष हुआ। दूसरा है उत यानी एवस्य विद्यन्ते तानि सर्वाणि देयानि न अविद्यमानानि कर्तव्यानि इति, जितने अभी विद्यमान है केवल उनको देना है, जो अविद्यमान नहीं है उनको नहीं देना है। कुतः संशय, बोले उभयथा वचन व्यक्ते संभवात, बोले ये जो वाक्य है इससे तो दोनों ही अर्थ निकल करके आते हैं, सर्वस्वम ददाति सर्वस्व को दे देता है तो आगे तक के लिए दे देता है, अध्यात्म में ऐसा ही होता है ना, बोले सर्वस्व का दान कर दिया मैंने, और सर्वस्व का दान पूरा समर्पण करवाना चाहते हैं, इच्छा रहती है ना, सच्चा आध्यात्मिक व्यक्ति वही है जो अपना सर्वस्व का दान कर दे, समर्पण कर दे, किसका, पूरे जीवन का आगे तक का, एक ही बार में आगे तक का सब कुछ, कुछ भी इधर उधर होगा तो क्या आपने तो समर्पण कर दिया था, क्या कर रहे हो अब, क्यों छोड़ रहे हो आप। तो जितने बड़े लोग होते हैं वो उतनी ही बड़ी चीजें समर्पित करवाते हैं और पूरी पूरी करवाते हैं, छोटे लोग होते हैं वो तो थोड़ी सी चीज मिल गई होते हैं बस बस बस बस बहुत है बस बस बस और मत कर, थोड़ा सा झुकेगा तो बोले नहीं नहीं बस बस बस बस बहुत है, इतना बहुत है, वो पूरा झुकवाते हैं दंडवत साष्टांग। थोड़ा भी कम झुको तो बोले कुछ श्रद्धा कम हो गई है इसको। अब पहली बात नहीं, और श्रद्धा भी क्या कम हो गई, इसकी अध्यात्म में रुचि कम हो गई है, क्योंकि उतना प्रणाम नहीं करता, उतना झुकता नहीं, उतना मिलता नहीं, क्योंकि पहले तो इसीलिए झुकता था ना कि आध्यात्मिक रुचि थी, अब वो नहीं कर रहा है तो बस उसकी अध्यात्म की कसौटी उसी पर ही निर्भर करती है। आकलन का आधार ये बनता है कि ये कितना दे रहा है, कितना झुक रहा है, नहीं झुक रहा है तो मतलब इसकी अध्यात्म में कमी आ गई है, संसार में फंस गया है कहीं इधर उधर, गलत व्यक्ति ने इसको भटक गया है अपने रास्ते से। तो आगे तक के लिए नहीं है, क्योंकि क्यों इन्होंने कहा कुतः संचय उभयता वचन व्यक्त संभवात, वचन तो दोनों बातें कह रहे हैं, तो यदि वा एवं वचनम व्यज्यते यानी सर्वाणी स्वानी, जितने भी कुछ हमारे अपने हैं कानी तानी, तो कौन कौन से, तो वो पहले वाला अर्थी बोल रहे हैं, यानी पुरुष से उपकार काणी शयनादिनी, जितने भी मनुष्य के उपकारक चीजें शयन आदि भी, बिस्तर भांडे तकिया पलंग तखत जो भी है ये सब भी, तानी सर्वाणी दधाती दद्यात इति विधीयते, पहला वाला अर्थ लेंगे तो ये सब देता है ऐसा विधान किया जा रहा है। अब विधान किया जा रहा है तो विधान में तो कुछ विवक्षा कर नहीं सकते, जो बस लिखा है वो सारा का सारा सब कुछ, मतलब सब कुछ देना पड़ेगा। यद्वा अथवा यानी स्वानी पुरुषस्य दाने शक्यानी, या जितने भी जो अपनी चीजें पुरुष को देने में शक्य है, दी जा सकती है, तानी सर्वाणी इति सर्वत्वम विधीयते, जब ऐसा अर्थ करेंगे तो सर्वत्व का विधान कर रहे हैं, और नहीं तो वहां दान का विधान कर रहे हैं। आगे कह रहे यदि दानम विधीयते, अगर दान का विधान करते हैं तो अप्राप्त दानानाम कृतभाण्डकानाम अपि दानम, कि जितने भी अप्राप्त चीजें हैं, ये जितने भी साधन के रूप में हैं, कि भाई वो जुलाहा है यंत्र से कपड़ा बुनता है तो वो उस यंत्र को भी दे देगा, जो उसके पात्र काम में आने वाले हैं, जिससे वो जीविका के साधन है उसके, वो सारे के सारे भी दे देगा, अगर दान का विधान माना जाए तो। अतः सर्वता विधीयते, अगर सर्वत्व का विधान किया जाता है तो विद्यमानानाम एव, जो विद्यमान है उतने में ही सर्वत्व होगा, अधिकारी केवल उतना ही है जो अभी है उसी में सबका सर्व शब्द लगेगा, और चीजों के लिए नहीं लगेगा। किमतावत प्राप्तम, तो कृत भांडकानी देयानी थी, पूर्व पक्षी कह रहा है जो सर्वाणी सबका सर्वाणी कृत भांडकानी देयानी थी तथा दान विधाने श्रुतिर अनुग्रहीयते, बोले तो ऐसा करने पर दान के विधान में श्रुति का अनुग्रह होता है, श्रुति की इसको सबसे ज्यादा चिंता है, कैसे ददाती ये श्रुति अनुग्रहित होती है, ददाती दद्यात देवे, विधि हो रही है वो किससे निकट है, श्रुति तो दान की है बस दे दे। इतर्था वाक्यम, और अगर आप सर्वस्व को करते हो, सर्वस्व का विधान करते हो तो ये वाक्य होगा, क्योंकि ददाती में जो प्रत्यय है वो सर्वस्व की विधि कर रहा है, दान की विधि नहीं कर रहा है, इसमें आपको वाक्य करना पड़ेगा। तो तयोश्च श्रुतिर्बली ऐसी, तो इसमें तो श्रुति बलवती होती है इसलिए सब कुछ देना चाहिए। तस्मात कृत भांडकानि देयानी थी, जितने भी कृत भांडक हैं पात्र हैं सारे के सारे वो दे देने चाहिए, ये पूर्व पक्षी कहता है। इस पर सिद्धांती कहता है पांचवा, नित्यत्वाच्च अनित्यैर नास्ति संबंधः, बोले नित्य होने से ये जो सर्वस्व दान है ये नित्य है, और जो अन्य है वो अनित्य है, अनित्यों के साथ में इसका संबंध नहीं हो सकता, अनित्य चीजें नहीं दी जा सकती। तो यहां नित्य का मतलब है निश्चित, और अनित्य का मतलब है अनिश्चित चीजें, जो चीजें निश्चित हैं कि अभी हमारे पास में हैं बस वो उतनी दी जा सकती है, भविष्य के लिए तो भविष्य में आएगी नहीं आएगी, कम आएगी ज्यादा आएगी क्या पता है, अनिश्चित चीजें यहां पर नहीं दी जाती है। तो नित्यत्वाच्च अनित्य नास्ति संबंध, इस दान के नित्य होने से अनित्यों के साथ इसका संबंध नहीं है। च शब्दों अनवादेश, जो नित्यत्वाच्च ये च अनवादेश में है, न अश्वादातव्या इत्युक्तम, घोड़े नहीं देने चाहिए कह चुके हैं, कृत भांड कहानी च न देयानी, और ये जो कृत भांडक हैं जो काम में आने वाले हैं वो भी नहीं देने चाहिए, भविष्य में आने वाले नहीं देने चाहिए। नित्यम ही विश्वजिति दानम चोदकेन प्राप्तम अनुद्यते, तो विश्वजीत में जो दान प्राप्त हो रहा है वो अतिदेश से नित्य ही प्राप्त हो रहा है। अनित्यानि च कृत भांडकानि इति न शक्यानि सर्वाणि विश्वजीति क्रियमाणे उपसंगर्तुम। और ये जो कृत भांडक है भविष्य में आने वाले हैं वो तो अनित्य है, उनका कोई निश्चय नहीं है, तो इसलिए विश्वजीत के करने पर उनका उपसंहार इसमें नहीं किया जा सकता। तत्कृत भांडकानम केशांचित उत्पत्तिम विश्वजीति दानम प्रतीक्षेत। बोले ये जो कुछ कृत भांडक हैं इनकी उत्पत्ति को विश्वजीत में जो दान है वो प्रतीक्षा करेगा। जब देने लग रहे हैं तो बोले अच्छा वो और आ जाए तब देंगे दान, दान का समय हो गया है विश्वजीत में। अब बोले और कुछ, तो बोले वो और आने वाला, एक घंटा और रुक जाओ, जो बसें चलती है ना, बोले नहीं वो और आ जाए उसको और आने, तो वो रोक रोक करके चलते हैं, वो और बैठ जाए वो और बैठ जाए, नहीं जो है बस उनको होगा। सरकारी बस होगी, रेल होगी, बस जितने बैठे हैं चल पड़ेगी, और आ जाए और आ जाए और आ जाए, ये तो समय निकल जाएगा उसके अंदर, वो वैकुंठ्य का कारण होगा। नैमित्तिकम तत्स्यात् न नित्यम। और अगर ऐसा है तो नैमित्तिक बन जाएगा कि वो और आ जाएगा तब देंगे, वो आने पे हम दे रहे हैं उससे निमित्त से जुड़ जाएगा, इसलिए वो नित्य नहीं रह पाएगा। नित्य वच्च तच्चोदके न विधीयते न निमित्त संयोगे न। और जो शास्त्र में इस दान का विधान किया गया है वो नित्य के समान किया गया है, जो है उसको दे देंगे बस, न निमित्त संयोगे न, निमित्त के संयोग से नहीं। तस्माद अवश्यम एतद अभ्युपगंतव्यम, इसलिए अवश्य जान लेना चाहिए साकल्यम देयानाम प्राप्तानाम विधीयते इति। क्या जानना चाहिए? प्राप्तानाम देयानाम साकल्यम विधीयते, साकल्यम विधीयते, साकल्य का विधान किया जा रहा है यहां पर, किनका? जो हमें प्राप्त हैं और प्राप्त में भी जो देय हैं बस उनका, उनके साकल्य का। प्राप्त हमारे को बहुत सारी चीजें हैं लेकिन वो सब चीजें जो देय नहीं है, अश्वादी माता पिता आदि, उन पर तो क्या, माता पिता में तो सत्व ही नहीं है, प्रभुत्व ही नहीं है, लेकिन अश्वादी को भी नहीं दिया जाएगा। तो पहली बात तो वो चीजें हमें प्राप्त होनी चाहिए, यानी अप्राप्त का तो हटा ही दो भविष्य वालों का, जो हमें प्राप्त है उनमें से भी जो देय है उनके साकल्य का कथन किया जा रहा है यहां पर। साकल्यम देयानाम प्राप्तानाम विधीयते, प्राप्तानाम देयानाम साकल्यम विधीयते, ये अन्वय करेंगे। श्रुति असंभवे च वाक्यार्थो गृहीतव्यय भवति। पूर्व पक्षी ने कहा था कि यहां पर श्रुति बलवती है वाक्य की जगह, तो वाक्य श्रुति का अर्थ लेना चाहिए, तो सिद्धांती कह रहा है कि श्रुति तो संभव ही नहीं है, तो श्रुति के संभव नहीं होने पर वाक्य का अर्थ गृहीतव्य होता ही है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। तस्मात् न कृत भांडकानि दातव्यानि इति, तो इसलिए कृत भांडक जो भविष्य में होने वाले हैं और कुछ होने वाला है वो नहीं देना चाहिए, जो है बस उसको दे देना चाहिए। इसमें और आगे कहते हैं पांचवा अधिकरण, विश्वजीति धर्मार्थ सेवक शूद्र से अधेयत्वाधिकरणम। विश्वजीत में जो धर्म के प्रयोजन से सेवक है, धर्म है प्रयोजन जिसका, ऐसे जो सेवक हैं शूद्र हैं उनको भी आप नहीं दे सकते। कई बार दे देते हैं ना भाई, सेवक हैं, सेविकाएं हैं, दासियां हैं, उनको भी दे देते हैं, उनको दे नहीं सकते आप, देने का अधिकार नहीं है। विश्वजीति इत्येव संदीयते किम परिचारक शूद्रो देयो न इति। जो परिचारक है शूद्र है वो देना चाहिए या नहीं? किम प्राप्तम सर्वस्य स्वस्य विहित देय इति, तो सर्वस्य स्वस्य जो सब कुछ है अपना है उसका विहित होने से देना चाहिए। इन पर प्रभुत्व मान करके कह रहे हैं, जो हमेशा के लिए सेवक हो जाते हैं जैसे कि बंधुआ मजदूर की तरह या दास हो जाते हैं, उस तरह का मान करके कथन कर रहे हैं, लेकिन बोले उनको भी आप नहीं दे सकते हो। क्यों? शूद्रश्च धर्मशास्त्रत्वात्। बोले जो शूद्र है ये धर्मशास्त्र के कारण से, धर्म के शासन से वहां पर आया हुआ है, ऐसे ही नहीं आया हुआ है वो, क्यों आया हुआ है वो भाष्यकार बताएंगे। इसलिए बोले उन शूद्रों को आप अपनी इच्छा से कहीं भी, सेवकों को अपनी इच्छा से कहीं भी नहीं दे सकते हो। शूद्रश्च न देय इति अनवादेश, अनवादेश कर रहे हैं, शूद्र भी नहीं देना चाहिए। कुतः? धर्मशास्त्रत्वात्। धर्मशासन उपनतत्वात् तस्य, धर्मशासनोपनतत्वात् तस्य। रुकिए, उपनत होने के कारण से वो जो झुका हुआ है, क्यों झुका हुआ है? क्योंकि धर्मशास्त्र ने उसको कहा है इसलिए वो झुका हुआ है, इसलिए अब आप अपने अधिकार से नहीं कर सकते। जो त्रैवर्णिकों की सेवा करते हैं वो धर्मशास्त्र के अनुसार कर रहे हैं कि धर्म की प्राप्ति के लिए वो इनसे जुड़े हुए हैं, ऐसे में हमारा उन पर वो अधिकार नहीं हो जाता है कि हम उनको वेतन देते हैं तो मनचाहा कुछ भी करवा लें। वो अकेला नहीं कर सकता, इसलिए त्रैवर्णिकों के साथ में रहते हुए कुछ कर सकता है, अच्छे लोगों के साथ में रह के कर रहा है तो वो धर्म के प्रयोजन से कर रहा है, उसका अपना निर्णय है, अपने जीवन को वहां वो लगा रहा है, हम अपनी इच्छा से उसको नहीं भेज सकते। एवं असौ तस्मै त्रैवर्णिकाय उपनत, क्या वो इस प्रकार शास्त्र के कारण से इन त्रैवर्णिकों के प्रति उपनत है, झुका हुआ है, क्यों? इमं शुश्रूषमाणो धर्मेण संभत्से इति, बोले इसकी सेवा करता हुआ मैं धर्म से युक्त हो जाऊंगा, इसलिए वो इनकी सेवा कर रहा है कि इनके पास में रहते हुए मैं धर्म कार्यों को करता रहूंगा, ये धार्मिक लोग हैं, अच्छे लोग हैं, तो इस बहाने मेरा धर्म कर्म बनता रहेगा, सीखता रहूंगा और इन्हीं के लोगों के बीच में रहूंगा, मेरा कुछ भला होगा, नहीं तो मैं तो खुद सीख नहीं पाया हूं, इन्हीं को देख देख के मैं करता रहूंगा, इस उद्देश्य से वो वहां पर आया है। सो अन्यस्मै दीयमानो निच्छेद अपि, तो जब हम उसको किसी और को देने लगे तो वो नहीं भी इच्छा कर सकता है, मना कर सकता है कि नहीं मैं तो वहां नहीं जाऊंगा, क्योंकि सेवक भी सब जगह सेवा नहीं कर पाते, बोले नहीं हाँ इनकी तो सेवा कर लूंगा, इनकी सेवा नहीं करूंगा, ऐसा कह देते हैं कई व्यक्ति, अच्छे नहीं लगते हैं वो तो, ना अच्छा सेवा नहीं करूंगा। न च अनिच्छतः तस्य स प्रभवति, और वो जो बिना इच्छा कर रहा है, जिसकी इच्छा नहीं है उसके संबंध में कह रहे हैं, तस्य उसकी, न च अनिच्छतः तस्य, तस्य सूत्र से अनिच्छतः सूत्र से सह, सह मतलब वह दाता या स्वामी, प्रभवती न प्रभवती, उसमें समर्थ नहीं होता है, उसकी इच्छा नहीं है तो आप दे नहीं सकते उसको। न च बलात् स्वीकर्तव्य, और दूसरा भी अगर ले रहा है तो बलपूर्वक उसको सेवक को स्वीकार भी नहीं करना चाहिए, कभी भी सेवक को बलपूर्वक नहीं लेना चाहिए, दूसरे ने दिया है जबरदस्ती ले रहे हैं कभी नहीं, उसकी इच्छा है तो ही वो सेवा दे सकता है और तो ही हमें सेवा लेनी चाहिए। यस्तु अन्याय स्वीकुर्यात् स दद्यादपि, हाँ जो कोई अन्यायपूर्वक स्वीकार कर भी लेता है, दूसरों के सेवकों को अन्यायपूर्वक स्वीकार कर भी लेता है, वो अन्यायपूर्वक देता है तो देता रहे, लेकिन जो धार्मिक है वो अन्यायपूर्वक ग्रहण नहीं करेगा, सेवक को जबरदस्ती ग्रहण नहीं करेगा, तो वो जबरदस्ती अपने सेवकों को दूसरों को देगा भी नहीं। धर्मोपनत मात्रेण न तो शक्यो दातुम, वो धर्म के कारण हमारे प्रति उपनत है, हमारे अनुकूल बना हुआ है, इतने मात्र से उसको दिया नहीं जा सकता है। तो ये बात और भी व्यापक रूप से देखी जा सकती है, कई बार कोई व्यक्ति सेवा के लिए धर्म के अनुरूप कि भई ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बड़े हैं, सन्यासी हैं, आध्यात्मिक हैं, समाज का काम करते हैं, इसलिए मैं आया हुआ हूं इनके पास में, वो उसकी सेवा करने लगता है और बाद में जाकर के वो उनको बिल्कुल ही हो जाता है कि जी आप कहोगे जो करना वो करो आप, ऐसा ना तो कर देने वाले को करना चाहिए स्वयं के लिए, और ना वो जो बड़े हैं उनको ऐसा समझना चाहिए ये आ गया है मेरे लिए कि जी आप कहोगे जो वो मैं करूंगा, अब उसका कई जने दुरुपयोग करने लगते हैं, उचित उसके क्षेम का ध्यान न रखते हुए अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी दे देते हैं, कहीं भी भेज देते हैं, वो गलत हो जाता है। जो ऐसे सेवा में आया है, समर्पण किया है, स्वीकार किया है, उसके प्रति अगर अपकार करते हैं ना स्वार्थ के कारण, वो बहुत ज्यादा दुख देता है, योग दर्शन में भी जो आया है। का मतलब केवल यही नहीं है कि अब उसको कोई सहारा नहीं है इसलिए हमारे पास आ गया और हम उसके लिए गलत करें, उनके प्रति हम जब गलत करते हैं विश्वास में लिए हुए हैं तब तो हानि होती ही है, लेकिन कोई अपनी इच्छा से पूरा समर्पण कर रहा है और कह रहा है जी आप कहोगे, मानने को भी तैयार है, ऐसे में यदि बड़ा व्यक्ति अपनी इच्छा से अपने स्वार्थ के लिए उनका उपयोग करने लगता है तो बहुत पापजनक है, वो उसके लिए अनुचित है, वो नहीं करना चाहिए। आगे एक और अधिकरण करते हैं, विश्वजीत में ही देने से संबंधित बात है, छठा अधिकरण, विश्वजीति दक्षिणा दान काले विद्यमान स्वत्वताम एव देयताधिकरण, बोले पहले तो इन्होंने कहा कि जो विद्यमान है उसका ही देना है, अब कह रहे हैं विश्वजीत में दक्षिणा के काल में जिस समय दक्षिणा दे रहे हैं उस समय में जो विद्यमान है उसी को, वही स्व वाला है उसी को देने की बात है, उसके घर पे जो रखा हुआ है वो सारा का सारा देने की बात नहीं है, ये सब कुछ है वो सारा का सारा उठा के ले जाएगा, दे देना चाहिए उसको जो उसके पास वहां पर है वो सारा। तो कई बार फंस जाता है ना व्यक्ति, बोले क्या करूं, बोले जी जो है वो ले लो सारा दे देता हूं मैं, वो सारा का मतलब क्या है, यहां जो है वो सारा का, घर पे सारा का सारा रखा है वो नहीं। भाष्य देखिए, विश्वजीति इत्येव संदेह, किम प्राग दक्षिणा कालात विद्यमानम नियोगतो दक्षिणा काले दातुम निधातव्यम, कि दक्षिणा काल से पहले जो विद्यमान था उसको अवश्य ही दक्षिणा काल में सारा दे देना चाहिए, ऊर्ध्वम च दक्षिणाकालात् भविष्यत् अनागतम् अपि दक्षिणाकाले देयम्। और दक्षिणाकाल के बाद में जो भविष्य में आने वाला है वो भी दक्षिणाकाल में दे देना चाहिए। उत यदेव दक्षिणाकाले विद्यते तदेव देयम् इति, अथवा जो दक्षिणा के काल में है वही देना चाहिए। किम प्राप्तम्, तो यस्यापि प्राग ऊर्ध्वम च स्वतः तदपि देयम्। पूर्व पक्षी कह रहा है जिसकी प्राग और ऊर्ध्वता पहले से है और बाद में भी आने वाला है वो सारा देना चाहिए। स्वमात्र से दान विधाना, केवल इतना ही तो दान का विधान है कि जो स्व होता है उसका दान करना चाहिए, तो चाहे भूत का हो चाहे भविष्य का हो सब कुछ दे देना चाहिए। एवं प्राप्ते ब्रूमा, सिद्धांति कहता है दक्षिणा काले यत स्वम तत् प्रतीयेत तत् दान संयोगा, तो जो दक्षिणा काल में जो स्व है जो वहां पर निश्चित है वो ही देना चाहिए, क्योंकि दान के साथ में वही संयुक्त तो होगा। दक्षिणा काले यत स्वम विद्यते तदेव देयम्। इसका कुछ लोग तो ये अर्थ करते हैं कि यज्ञशाला में जितना है उतना, कुछ लोग अर्थ करते हैं कि जितना घर परिवार में है वो उतना, न यत प्राग ऊर्ध्वम च, भविष्य वाला या भूत सारा नहीं लेना चाहिए। कुतः स्वस्य अत्र दानम अनुत्य साकल्यम विधीयते, स्व का यहां पर दान अनुवाद करके साकल्यता का विधान किया जा रहा है। और तच्च दानम दक्षिणा काले प्राप्तत्वा, चूंकि ये दान दक्षिणा के काल में प्राप्त हुआ है तस्मिन नैव काले अनुत्यते, उसी काल में इसका अनुवाद होगा, वैसा दान नहीं है, ये दक्षिणा के समय का दान है। तस्मा दक्षिणा काले एव विद्यमान देयमिति, तो दक्षिणा काल में जो विद्यमान है वही देना चाहिए। तो एक तो अर्थ ये है कि घर में और अन्यत्र भी जो हो वो भी दे देना चाहिए। इसके अंदर गुरु जी का यह कहना था परंजपे जी का कि पीछे कृतभांड का निषेध किया गया है जो भविष्य में आने वाला है, तो यज्ञ प्रारंभ करने से पहले जितना था वो दिया और दक्षिणा देने तक जो बीच में आ गया है दान वो भी देने की बात है। वो दक्षिण यज्ञ किसी ने प्रारंभ किया उस समय मान लो 1 करोड़ की संपत्ति है उसकी और शेयर बाजार में लगा रखी है, और यज्ञ करते करते दक्षिणा काल से पहले ही बीच में शेयरों के भाव बढ़ गए, वो 1 करोड़ से 1.25 करोड़ हो गए, 1.5 करोड़ हो गए, तो अब क्या करेगा वो? बोले जी सब प्रारंभ किया था उससे पहले तो 1 करोड़ था तो वही देना है वो, या अभी दक्षिणा काल तक जितना कृतभांड है भविष्य में आया है उसको भी इसमें सम्मिलित करके देने की बात कही गई है। और भी आगे इसी का चलेगा, विश्वजीत के सर्वस्व दान का मतलब क्या होता है, कुछ और अधिकरण आएंगे उनको आगे देखेंगे। आज का पाठ इतना ही रखते हैं, प्रणव ध्वनि। सभी को सादर अभिवादन, ओम शांति।